الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لكن تعالى يقول لي ولا فهم لنا لكن تعالى يقول لي از چندین رکوع قبل بحثی آغاز شده بود در رابطه با بنی اسرائیل و یهود که یکی از بزرگترین گروه هایی بود که در مدینه طیبه اینها حضور داشتند و از سالهای سال اونجا ساکن و باشنده بودند و از نظر مردم هم جایگاهی داشتند به دلیل اینکه اهل کتاب و اهل سواد و متدین به دین الهی بودند. مردم هم بر اونها اعتقادی داشتند، از نظر مالی هم وضعشان خوب بود. لذا این قوم اگر بر این قوم کار بشه و این قوم به دست بیاید و هدایت بشه، تأثیرات بسیار زیادی خواهد داشت در زندگی اون روز را عرض می کنم، تا اینکه تعداد زیادی از اونها هم مسلمان شدند، به حقیقت دین و به حقیقت اسلام پی بردند، اما اکثریت متاسفانه گرفتار تعصب شدند، گرفتار عناد شدند و به دلیل اینکه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از مجموعه اونها نبود، یعنی از بنی اسرائیل نبود و از بنی اسماعیل بود و متوجه شدند که بعد از این سالهای سال دین، نبوت و رهبریت جامعه از فرزندان اسحاق منتقل شد به فرزندان اسماعیل، از این جهت اینها ایمان نیاوردند و گرفتار عصبیت شدند. در این رکوها الله عزوجل هم نعمتهای گذشته را بر اونها ذکر فرمودند و یادآوری فرمودند و همچنین رب العالمین بعضی از کارشکنی ها و عهدشکنی ها و خباثت هایی که گذشتگان اونها، آبا و اجداد اونها انجام دادند، اونها را الله تعالی یاد فرمودند و همچنین بعضی از مفاسد و کارشکنی های یهود موجود در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم را یاد فرمودند. و حال که این داستان تمام میشه، یعنی جریان بحث با یهود، در پایان بحث مجددن الله عز و جل نعمت های خودش را ذکر می فرماید. اول هم ذکر نعمت بود، آخر هم ذکر نعمت هست، تا اگر کوچکترین وجدانی باشد اینها نمکگیر بشند، اینها بیاد احسانات الهی به دعوت حق لبیک بگویند. لذا با این همه مباحث حجت بر اونها تمام شد، حجت تکمیل شد. الله تعالی در پایان این بحث مجدد یادآوری می فرمایند، چونکه ذکر نعمت خیلی مهم است، به این وسیله تکرار شد. یا بنی اسرائیل، ترغیب هست، ای بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کنید نعمت من را که بر شما انعام کردم. میتونید بنویسید پایین نعمتی مادی و معنوی، نعمتهای مادی را و نعمتهای معنوی را. به شما دین دادم، نبوت دادم، سیادت دادم، رهبریت دادم و همچنین نعمتهای مادی، ملوکیت، پادشاهی، امکانات رفاهی. التي انعمت عليكم، اون نعمتهایی که من بر شما انعام کردم. و انی فضلتكم على العالمین، و این را یاد کنید که من رب، من خدا شما را فضیلت دادم و برتری دادم بر عالمین. تفسیر این آیات تقریبا گذشته، عالمین ای عالمی زمانهم، بر عالمین زمان اونها فضیلت داده شدند. و بعد از ذکر نعمت تخویف اخروی مثل گذشته، و عرض کردم صورتهای نجاتی که در دنیا برای یک مجرم و برای یک زندانی هست، همه اون صورتها را الله عز و جل اونجا نفی می کند، عم از پارتی و سفارش و شفاعت، پول رشوه، یا گروه و عرض کنم که جماعت که به داد انسان برسه، همه را الله تعالی اونجا نفی می فرماید. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بترسید و برحذر باشید از آن روزی که دفع نمی کند هیچ نفسی از نفس دیگر چیزی را، دور نمی کند. و ولا یقبل منها عدل، و از آن نفس پذیرفته نمیشه و قبول نمیشه رشوه، فدیه. ولا تنفعها شفاعه، و به اون نفس هیچ شفاعتی و هیچ سفارش بهش نفع نمیده، فایده نمیرسانه. ولا هم ینصرون، و نه آنان از طریق گروه و جماعت و پارتی مورد نصرت و یاری قرار میگیرند. الا ای حال، این پایان بحث بنی اسرائیل بود که عرض کردم مجددن با ذکر نعمت پایان یافت. آغاز هم با ذکر نعمت، پایان هم با ذکر نعمت، چون الانسان و عبید الاحسان. بعضی وقتها که انسانها وجدان داشته باشند، انسانها ذره انابت و تعقل داشته باشند، اونها به ذکر و بیاد نعمت می افتند و سخن منعم را گوش می کنند. لذا منعم مجددن، منعم حقیقی که رب العالمین هست، مجددن نعمتهای خودش را یادآوری فرمود. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، اون چه که در گذشته بود، ضمن اینکه موضوع توحید و یکتا پرستی بود، از یا ایها الناس اعبدوا ربکم آغاز شد، قبل از اون گروه های مختلفی اعم از کفار منافقین و بعد از اون هم بنی اسرائیل، اینا همه یاد شدند، اینها منکر توحید بودند. یکی از مباحث که مخالفین و منکرین انکارش می کردند بعد از توحید رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. بعد از اون مبحث اول از اینجا و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، از اینجا بحث رسالت آغاز میشه و این تمهیدی هست، مقدمه ای هست برای بحث رسالت. ببینید چطور از ابراهیم علیه الصلاه و السلام آغاز فرمودند. به دلیل اینکه ابراهیم شخصیتی بود از نظر همه اونها مسلم قابل تسلیم بود. ابراهیم علیه الصلاه و السلام چنان پیغمبر محبوبی بود که هر یک از این گروه ها خودشون را نسبت به ابراهیم علیه الصلاه و السلام میدادند و ابراهیمی میگفتند. یهودی ها و مسیحی ها که هر دو بنی اسرائیل بودند، از فرزندان یعقوب بودند، اینا که خودشون میگفتند اصل ملت ابراهیم ما هستیم، بر ملت ابراهیم ما هستیم، ما از نوادگان ابراهیمیم. و ابراهیم اونا میگفتند یهودیه، اونا میگفتند مسیحیه. قرآن جواب داد ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان، ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، حنیف بود، یک سو از ملل دیگر و از فرق دیگر به سوی الله موحد بود. مشرکین مکه که بیشترین ادعا را اینها داشتند، اینها میگفتند ابراهیمی ما هستیم، ما بر دین ابراهیمیم، ما پیرو ابراهیمیم، ما همه حتی آداب و فطرتهایی که ابراهیم بر اونها بود داریم، از کنم که نماز و حج و طواف بیت الله که اینها بیشتر از شعائر ابراهیمی بودند و حتی مزمزه و استنشاق و اختتان و ختنه کردن و حلق آنه و غیره تا آخر حتی فرق سر، می گفتند ما بر همه شعائر ابراهیمی و اونچه که ابراهیم بر اونها بود ما هستیم، بعضی حتی مستحبات بودند. پس اونها ادعا داشتند که ما ابراهیمی هستیم. در اینجا الله عز و جل بعد از اینکه در رابطه با سیدنا ابراهیم و ابتلاء حضرت ابراهیم سخن میگوید، اثبات میفرماید که ابراهیمی اصلی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. به چند دلیل، اول اینکه ابراهیم و اسماعیل وقتی که این خانه کعبه را بنا کردند، بیت الله الحرام را وقتی که بنا کردند، اینجا دعا کردند ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم منهم یتلو علیهم آیاتک الی آخره. الله عز و جل می فرماید که اون رسول همین پیامبری هست که فرستاده شده. لذا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حاصل دعای ابراهیم علیه الصلاه و السلام هست. و بعد دلیل دوم، همه انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات، چه ابراهیم چه فرزندان ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اینها همه داعی توحید بودند و از شرک بیزار بودند. شما همه مبتلا به شرک هستید و از توحید فاصله دارید. پس آن گروهی یا آن کسی که به توحید نزدیکتر است و داعی توحید هست و بدور از شرک هست، این پیامبر و امتش هست. بنابراین این دلیل دومی هست که بر مسیر ابراهیم علیه الصلاه و السلام این پیامبر است، نه شما. به هر حال در ادامه اینها دلایلی هستند بر اینکه پیامبر پیامبر به حق خداست و و فرستاده واقعی الله عز و جل است. ملاحظه بفرمایید: و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. یاد کنید زمانی که امتحان کرد ابراهیم را ربش با کلماتی فاتمهن، ابراهیم آنها را تکمیل کرد. این نتیجه امتحان، یعنی خوب پاسخ داد، خوب جواب داد، به صورت تمام و به صورت کمال. اینجا بحثی هست که مراد از این کلمات چیه؟ مراد از اون چی که ابراهیم علیه الصلاه و السلام مورد ابتلا قرار گرفت چیه؟ مفسرین چیزهای مختلفی ذکر کردند. بخش بزرگی از مفسرین اونچه که ابراهیم علیه الصلاه و السلام فطرتها و شعائری که ابراهیم بر اونها بود اونها را ذکر کردند، که بعضی از اونها واجباتند، بعضی از اونها سنن و مستحباتند. حتی همین که بنده ابتدا عرض کردم، علاوه از نماز و حج، بقیه فطرتهای ابراهیم علیه الصلاه و السلام طواف هست، مزمزه، استنشاق و ختنه کردن، حلق العانه و نطف الابط الى آخره، فرق رأس. در حدیث شریف اینها آمدند که اینها جزء فطرتهای بودند که ابراهیم علیه الصلاه و السلام بر اینها بود. خب اینکه اینها جزء سنن ابراهیمی بودند و مسائلی بودند که ابراهیم بر اینها پایبند بود، تو این شکی نیست. ولی آیا واقعا ابتلا و امتحان الهی که در قرآن ذکر شده و ابراهیم علیه الصلاه و السلام مورد مدح قرار گرفته که اینها را خوب انجام داد، اینها هستند؟ اینها که خیلی آسانند، اینها را شما تک تکتون انجام میدهید الحمدلله. لذا هر یکی ارز کنم که قص الشوارب و اعفاء اللحیت که جزء شعائر ابراهیمی هست دارد، اینا زیاد شاق نیست، مشکل هم نیست. بنابراین ما معتقدیم که مراد از این امتحانات اون امتحانات سخت جانی، مالی و قربانی ها و ایثاری که ابراهیم علیه الصلاه و السلام داشت هستند. مثلا قربانی جانیش این بود که خود را برای نار و برای آتش عرضه کرد. ابراهیم علیه الصلاه و السلام را تو آتش انداختند. یا فرزندش را برای قربانی کردن تقدیم کرد. فرزندش را برای الله و به خاطر حکم الله قربانی کرد. این هست عرض کنم که امتحانی که ابراهیم در اون امتحان موفق شد. یا اینکه تمام مالش را به خاطر مهمانان ابراهیم علیه الصلاه و السلام غیر از همون گوساله‌ای که برای فرشتگان آورد چیزی دیگر نداشت، همه مالش را تقدیم کرد. لذا بسیاری از محققین، از مفسرین این نوشتند. چنانچه علامه اندلوسی در تفسیر خودش بحر المحیط نوشته: العاشر هی مبتلاه به. بسی قبلا ذکر کرده و دهمین قول را شاید ذکر میکنه. العاشر هی مبتلاه به فی ماله و ولده و نفسه. این امتحان اون امتحانی است که الله او را مبتلا و امتحان کرد در مال، در ولد، در نفس، در خودش. چیکار کرد در این امتحانات؟ فسلم ماله للضيفان، مالش را همه را تسلیم کرد برای کی؟ مهمانان. و ولده للقربان یا للقربان، و فرزندش را برای قربانی کردن. و نفسه للنیران، و نفسه للنیران، خودش را برای آتش و قلبه للرحمن فاتخذه الله خلیلا. یعنی اینه که مال را به مهمان داد، فرزند را قربانی کرد، خودش را برای آتش تقدیم کرد، نفسش و قلبش را به رحمان داد. قلبش متعلق به حب الله بود. فاتخذه الله خلیلا، بحر المحیط. بنابر این هست اون امتحان واقعی که قرآن ازش تعریف میکنه. بقیه هم خوبند، بقیه هم جز خصال هستند، خصال ابراهیمی، ولی اونها اینقدر مشکل نیستند که بگیم که امتحان اون بود و موفق شد، اونها آسانند. لذا الله عز و جل می فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، زمانی که ابتلا کرد رب ابراهیم، ابراهیم را با کلماتی، با امتحاناتی، فأتمهن، تکمیل کرد آنها را. قال انی جاعلك للناس اماما، الله به ابراهیم فرمود ای ابراهیم من تو را قرار می دهم برای مردم امام مردم میشی. مراد از امامت نبوت است، مراد از امامت نبوت است، اون امامتی که عزیزان ما میگویند. اولا اون امامت به اون معنا در هیچ جای از قرآن و سنت اثبات ندارد. ثانیا اون امامت جایگاهش دون جایگاه نبوت است، پایین تر از جایگاه نبوت است. پس مراد نبوت میتونه باشه، نه امامتی که معروف هست. بله، والمراد بالامام ها هنا النبی، ای صاحب شریعه، صاحب شریعه متبع. انی جاعلک للناس اماما ای نبیا. امام به کسی میگویند که صاحب شریعت چی باشد؟ متبعی باشد که دیگران او را اتباع بکنند. نبی این جایگاه را دارد. پس این نجاهلوک لناس اماما اون مراد هست، نه چیزی دیگر. قال و من ذریتی، ابراهیم علیه السلام و سلام میگه خدایا از اولاد من چی؟ آیا این جایگاه به اولاد من هم میرسه؟ قال لا ینال عهدی الظالمین. انسانهای صالح همیشه دغدغه نسل خودشون را هم دارند، اولاد خودشون را هم دارند، برای دیندار بودن اونها برنامه ریزی می کنند، حتی تا آخرین لحظات حیات در دنیا وصیتشون می کنند. می خوانیم و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب. پس ابراهیم بعد از این که مطمئن شد که مورد لطف خدای عزوجل هست، برای اولادش هم تلاش می کند. خدای تعالی در جواب فرمود این عهد من شامل ظالمین نمیشه. لا، منظور از عهد چیه؟ امامت، همین که انی جاعلک للناس اماما، یعنی نبوت. من نبوت را از اولادت به ظالمین نمیدهم. ظلم هر نوع ظلمی، بزرگترین ظلم شرک است، کوچکترین ظلم صغائر هستن، گناهانی کوچک، اینم ظلمه کسی گناه بکنه. بسیاری از علماء ما و مفسرین ما اینجا استنباط گرفتند، استدلال گرفتند از آیه شریفه لا ینال عهد الظالمین بر عصمت انبیا، بر معصوم بودن پیامبران، که خداوند نبوت را و امامت را، که همون نبوت است مراد از امامت، نبوت را به کسی که گناه و معصیت کرده و یا میکنه نمیده. معلوم میشه که انبیا همه چی هستند؟ معصومند، چون که در پاسخ ابراهیم علیه الصلاه و السلام چی گفته شد؟ لا ینال عهدی الظالمین. خب پس این مقدمه و تمهیدی بود برای نبوت ابراهیم علیه الصلاه و السلام و مقبولیت ابراهیم و موفقیت ابراهیم علیه الصلاه و السلام در امتحانات. حال بحث دوم فضائل ابراهیم و فضائل خانه کعبه، مرکز توحیدی که ابراهیم علیه الصلاه و السلام او را بنا کرد. الله می فرماید و اذ جعلنا البيت مثابه للناس و امنا، زمانی که ما قرار دادیم بیت را یعنی بیت الله الحرام را مثابتا للناس، مقام رجوع مردم و امنا جای امنی. ببینیم مثابه تای مبالغه هست، معنیش اینه که بار بار مردم رجوع میکنند و هر بار رجوع میکنند، یعنی بار بار اونجا میآیند. بیت الله و کعبۃ الله چنین هست، هر کسی یک بار میره، بار دوم میره، بار دوم که میره سوم هم میره، چهارم هم میره، بار بار رجوع میکنند برای حج، برای عمره، زیارت. پس مثابه به این خاطر میگویند، تا عرض کردم تانیث نیست، تا چی هست؟ مبالغه هست. و امنن و وصف دوم بیت الله امن هست، محل امنی هست، حتی کسی که جنایت میکند هم اونجا امنیت دارد. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى، شما مقام ابراهیم را مصلا بگیرید. این دستور نزد امام مالک و امام ابو حنیفه رحمه الله واجب است که دو رکعت نماز در مقام ابراهیم بعد از طواف خوانده میشه، این واجب است، بقیه ائمه بزرگوار مستحب و سنت میدانند. و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بوقت بنا ما وصیت کردیم ابراهیم را. ببینید عهد پیمان را میگویند، اما هر وقتی که عهد متعدی با اله باشه، عهد الی، عهد الیه، اون وقت به معنی وصیت میشه. چنانچه علامه آلوسی می فرماید العهد اذا تعدی به اله، عهد وقتی که متعدی به چی بشه؟ با اله بشه. والعهد اذا تعدی به اله یکون به معنی توصیه، به معنی وصیت میشه. عهدنا الى ابراهیم ای اوصینا الى ابراهیم، ما ابراهیم را وصیت کردیم. و یتجوز به عن الامر، کنایتا مراد امر، عهدنا یعنی امر کردیم، دستور دادیم ابراهیم را. پس عهدنا به معنی وصیت و امر هست اینجا. و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل، ما دستور دادیم ابراهیم و اسماعیل را ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والركع السجود، اینکه پاک کنید خانه من را برای طائفین. طائفین یعنی آفاقی ها، کسانی که در مکه زندگی نمی کنند، اطراف زندگی می کنند. و العاکفین، عاکفین یعنی باشندگان مکه، اهل مکه، عکوف اونایی که اونجا هستند، اونجا در مکه زندگی می کنند. و رکع السجود، و برای عبادت کنندگان، رکوع کنندگان و سجده کنندگان، برای اینها پاک بکنید. پاکی مراد پاکی ظاهری هم میتونه باشه، اما اصل پاکی پاکی معنوی هست، از شرک، از بت، از هر نمادی که مال غیر الله هست. چنانچه بحر المحیط نوشته والمعنى انه لا ينصب فيه وثن ولا يعبد فيه غير الله، معناش اینه که اینجا وثن و بتی گذاشته نشه و اینجا غیر الله هم پرستش نشه. ان طهرا به این معنی است، طهارت از شرک، پاکی از شرک. پس مراد از تطهیر پاکی از شرک و عبادت غیر الله است. پس خانه من را برای طائفین و کسانی که از دور میاند و العاکفین کسانی که اینجا ساکنند و برای عبادت کنندگان پاک کنید. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. ابراهیم علیه الصلاه و السلام وقتی که این بیت را این خانه را بنا می کند برای اونجا دعا می کند، چند تا دعا. اولین دعا که رب اجعل هذا بلدا آمنا، اینجا را بلد آمنی، شهر امنی بگردان. آمن مثل لابن و تامر هست. تامر به چی میگن؟ ذات تمر. و لابن ذات لبن، کسی که شیر دارد. آمن یعنی ذات امن. جای بگردان که چی باشد؟ امنیت باشد. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. اهلش را الثمرات رزق بده، انواع میوه ها. مکه چون وادی لم یزرع بود، از خود مکه امیدی نبود که اونجا باغی باشد، اونجا محصولی باشد، آبی نبود. لذا خدایا از اطراف و اکناف برای اینها همه نوع رزق و روزی و میوجات بیاور. من آمن منهم بالله والیوم الاخر، این بدل است از اهل. وارزق اهله من الثمرات. خدایا اهل این را، منظور از اهل مکه کیا هستند؟ من آمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا، از آنان ایمان به خدا دارد و به روز آخرت. به مبدا و معاد، یعنی مؤمنین را خدای رزق بده. ابراهیم علیه الصلاه و السلام قبلا برای پدرش دعا کرد، الله عز و جل فرمود که دعا برای مشرک نکن، این در حال کفر از این دنیا میره و میمیره. خب ابراهیم بر این عقیده بود که پس هر جا دعایی میشه، هر نوع دعایی فقط برای مؤمن بشه. اینجا هم دعای رزق کرد برای کی؟ برای مؤمن. من آمن منهم بالله والیوم الاخر. اما الله عز و جل تذکر داد، فرمود که نه تنها مؤمن، کافر هم، هر کسی که به من کفر بکند هم من اون را تا چند روز نان میدم، تا زمانی که تو این دنیا هست به اون متاع میدم، به اون موقعیت بهرگیری از مادیات میدم. پس جواب و پاسخ الهی بر این هست که ای ابراهیم، رزق من را محدود، من رزق خودم را محدود به اهل ایمان نمی کنم، به مؤمنین نمی کنم. اگر اینطور می شد بازم ایمان جبری می شد. قبلا خدمت شما عرض کردم، کفار می دیدند که به ما هیچ نانی نمی رسه، اگر بریم مسلمان بشیم ما دارا رزق میشیم. همه دنیا می آمدن اجبارا مسلمانی را قبول می کردن، اون وقت دنیا دارالامتحان نمی موند. به این خاطر الله عز و جل در این امتیازاتی که عنایت می فرماید در دنیا مادیش، فرقی بین مؤمن و کافر نمی گذارد. و چونکه دنیا از نظر الله بی ارزش است، چه بسا به کفار بیشتر هم می دهد. قال ومن كفر فأمتعه قليلا. الله پاسخ داد هر کسی که کفر کند، فأمتعه قليلا، من اراکال متاع می دهم، یعنی موقعیت بهرگیری و استفاده کردن. قليلا اندکی، یعنی در دنیا. قليلا ای زمانا قليلا. ثم اضطره الى عذاب النار، سپس او را مجبور میکنم و میکشانم و میبرم به سوی عذاب آتش. این در آخرت است، یعنی وقتی که ایمان نمی آورد. خب فنبه سبحانه و تعالی، علامه بیضاوی نوشته، فنبه سبحانه و تعالی على ان الرزق نعمه دنیویه. خداوند متنبه فرمود که این رزق نعمتی چی هست؟ دنیویه هست، که تعم المؤمن والكافر، بخلاف الامامت والتقدم في الدين، این شامل مؤمن و کافر میشه. اما امامت، اونجا که فرمود لا ینال عهد الظالمین، بعضی مفسرین گفتن قیاس ابراهیم از اونجا بود که خدا گفت که گناهکار و کافر و اینها را نبوت نمیده، گفت حتما خدا رزق هم نمیده. لذا الله عزوجل متنبه کرد که اون امامت اون یک نعمت معنوی هست، اما این مادی شامل مؤمن و کافر میشه. ثم اصطره الى عذاب النار و بئس المصير، جای رجوع بسیار بدی هست. و اذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، اخلاص بانی کعبه را ببین، زمانی که بلند کرد ابراهیم قواعد را از بیت الله، قواعد بیت الله را، پایه ها را، اساس را، و همچنین اسماعیل، در حالی که چی می گفتند؟ دغدغه اونها قبولیت این عمل بود. ربنا تقبل منا، بار الها از ما قبول بفرما، بپذیر، انک انت السمیع العلیم، بدون شک تو سمیع هستی دعاها را، العلیم داننده احوال قلب هستی، احوال قلب را می دانی، یعنی معلوم میشه اونا با اخلاص درست کردند، در قلبشون رضای مولا بود. لذا خدایا سخن ما را هم میشنوی و از قلب ما هم خبر داری. ربنا واجعلنا مسلمین لک، بار الها ما را دو بنده مسلم قرار بده، تابع قرار بده، مسلم یعنی تابع دستور، تابع دستور برای خودت. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، و از ذریه ما، بعضی از ذریه ما، چونکه از تذکر اولی ابراهیم علیه الصلاه و السلام متوجه شد که همه ذریه و همه اولاد بر مسیر دین و بر مسیر توحید نمیمانن، بر مسیر شرک هم هستن. پس و من ذریتنا فرمود امتا مسلمتا لک، گروهی باشد که کاملا منقاد تو باشند، تابع دین تو باشند و موحد باشند. و ارنا مناسکنا، و بما نشان بده پروردگارا، نشان بده یعنی تعلیم بده، الاراعتها هنا بمعنى تعلیم، آموزش بده، بما یاد بده مناسک مارا، منظور از مناسک احکام هستن، به ویژه احکام حج و قواعد حج را. و توب علینا، بر ما رجوع کن. مراد از این توبه که ابراهیم علیه صلات و السلام اینجا بیان فرموده، مراد از این توبه، توبه خواص است، نه توبه عوام. توبه عوام که ماها باشیم، توبه ما از گناهان است که خدا به ما رجوع کند، گناهان ما را ببخشه. اما توبه خواص الخواص لرفع، و توبه خواص الخواص لرفع الدرجات و ترقی فی المقامات، روح المانی گفته توبه خواص الخواص برای چی هست؟ رفع درجات و ترقی فی المقامات. و توب علینا، نه اینکه گناه ما را معاف کن، بلکه درجات ما را بلند کن، در مقامات بهشت برتر و برتر و برتر بگردان. معنیش اینه و توب علینا انک انت التواب الرحیم، بدون شک تو توبه پذیر هستی، یا بار بار رجوع کننده بر بندگانت هستی، الرحیم مهربانی. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الكتاب والحکمة ویزکیهم. این ثبوت رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اینجا دعا میکنه بعد از بنای خانه کعبه و قواعد، یاد گرفتن قواعد حج، بار الها مبعوث بفرما در میان اینها، در این مکه و اهل مکه، رسولا منهم، رسولی که از آنان باشد، چون که و من ذریتنا امتا مسلمه فرمود، اون امت مسلمه نیاز به رسول دارد، نیاز به پیامبر دارد، رسولی که از آنان باشد، بشریت رسول هم اینجا اثبات میشه که از نسلشان باشد، از خودشان باشد، فریضت الرسول یتلو علیهم آیاتک، بر آنان تلاوت کند آیات تو را، و یعلمهم الکتاب، و به آنان تعلیم بدهد، آموزش بدهد کتاب را، اون کتابی که بر او مبعوث میشه، و الحکمت، و همچنین حکمت را. قال قتاده الحکمه السنه، حکمت یعنی سنت، و بیان النبی الشرائع، اینکه پیغمبر تشریع بکند، شرائع را بیان بکند، شریعت را بیان بکند، جزئیات را و احکام را توضیح بدهد، این را میگن حکمت. و یزکیهم، و آنان را تزکیه بگرداند. یزکیهم چی را تزکیه بگرداند؟ اخلاق را و عقاید ارز کنم شرکی و خبیثه را، از اونها پاکشان بگرداند، اخلاقشون را پاک بگرداند. پس کتابی که هم تعلیم کتاب باشد، هم تشریح کتاب باشد، هم تزکیه و اصلاح و تربیت امت باشد. انک انت العزیز الحکیم، بدون شک بار اله تو عزیز هستی و حکیم هستی، غالب هستی. غالبا این آیه شریفه در چهار جای قرآن مجید آمده. اینکه در این آیه وظائف و فرائض رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم. یکی اینجا، یکی سوره بقره بازم که امروز انشاءالله میخوانیم در اول جزء دوم، و یکی در سوره آل عمران لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، و چهارم در سوره جمعه آمده. در هر چهار جا وظیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم این چهار چیز قرار داده شده. در همه اول تلاوت است، اما بعد از تلاوت در این آیه تعلیم کتاب و حکمت مقدم است و تزکیه مؤخر است. سه جای دیگر تزکیه مقدم است. در سوره بقره برای بار دوم ذکر شده، در سوره آل عمران لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويعلم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. و در سوره عرض کنم که جمعه هم تزکیه مقدم است. هو الذي بعث في الاميين رسولا من منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. نعم، اونجا هست سوره جمعه آیاتش را بخوانم خدمت شما. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال. پس سه جا تزکیه مقدم است. یک جا تعلیم. بسیاری از بزرگان ما و مفسرین ما میگویند که این اهمیت تعلیم و تزکیه را میرساند، تربیت را، که گاهی تعلیم مقدم هست، چون تا زمانی که انسان علم حاصل نکند حتی توحید را نمیتونه بفهمد، شرک را نمیتواند بفهمد، و بعد از اینکه علم حاصل شد تزکیه هست. و در بسیاری موارد که بیشتر هست تزکیه و تربیت مقدم شده. اول تزکیه، اول تربیت، اول از رذائل انسان پاک میشه، اول از شرک باید پاک بشه. و این عرض کنم آیات که تزکیه مقدم هست، اینها این آیات بیشتر است، اهمیت تزکیه را بیشتر از تعلیم می رساند. اهمیت تربیت را بیشتر از تعلیم میرساند. امام مالک رحمه الله تعالی میفرماید که من 20 سالی که در خدمت استادم بودم، از این 20 سال 2 سال علم حاصل کردم، 18 سال تربیت یاد گرفتم. بس تربیت خیلی مهمتر است، تزکیه خیلی مهمتر هست و از وظایف رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که امت را تزکیه بفرماید. و تزکیه هم یک کلی مشکک است که مراتبش بسیار مختلف است، از اعلا گرفته تا ادنا یا از ادنا تا اعلا. بالاترین تزکیه اینه که اون کسی که شاگرد هست، امت هست، از شرک پاک بشه، از کفر و از نفاق بدور باشد. و هلم مجرم بیا بقیه موارد، از اخلاق رذیله، از عادات بد و از همه ناملائمات و نابرابری بیا تا کوچکترین عیب و اشکالی که در وجودش هست، از همه و همه پاک بشه. این تزکیه هست. تزکیه فقط در یک بعد نباید کار بشه، در تمام ابعاد. تزکیه از نظر عقاید، تزکیه از نظر اعمال، تزکیه از نظر اخلاق، از نظر رفتار، از نظر معاشرت، از نظر عادات بد و غیره. لذا این وظیفه هست. یتلو علیهم آیاتک، بر آنان آیات تو را تلاوت کند بار الها. و یعلمهم الکتاب، آنان را کتاب تعلیم بده. و الحکمه، و همچنین تشریح کتاب یا شرائع که از کتاب اثبات میشن، توضیح اون شرائع، که از اینجا معلوم میشه فهم کتاب هم بدون حکمت و بدون سنت میسر نیست. رد میشن اون گروه هایی که فقط شعار میدند و شعار بظاهر فریبنده و زیبنده ای که میگن حسبنا کتاب الله، خودشون را از سنت رسول الله مستغنی میدانند و سنت را مخدوش میکنند و اشکالاتی بر سنت وارد میکنند، در حالی که حکمت تشریح همون کتاب هست، اما با زبان افعال اعمال رسول الله صلی الله علیه وسلم. و یزکیهم، و همچنین آنها را تزکیه بگرداند. انک انت العزیز الحکیم، همانا پروردگار تو عزیز هستی، غالب هستی، هر کاری میتوانی بکنی، اما در کارهایت حکمت است، هر چی که حکمت تو به طلبت اون را انجام میدهی. و من یرغب عن ملت ابراهیم، بعد از اینکه این مقدمه بود، بعد از اینکه در این مقدمه اثبات شد که ابراهیم علیه الصلاه و السلام خانه کعبه را بنا کرد و در اون خانه کعبه دعا کرد که از پاک باشد، اون الله تعالی او را دستور داد که خانه کعبه را و بیت من را از شرک و از وسن و از بت پاک بگردان و اینجا نباشد از اینها. بعد از این ما خواندیم که ابراهیم علیه السلام دعا کرد، هم برای رزق، هم برای امنیت و هم برای اینکه رسولی مبعوث بشه که امتی را این رسول تشکیل بده که این امت، امت مسلمه باشد. خب این مقدمه بود. حال الله عز و جل می فرماید، ترغیب میده به سوی رسالت رسول الله، به سوی نبی آخر الزمان، و اثبات می فرماید این را که نتیجه اون دعا این پیغمبر هست و بر مسیر ابراهیم علیه السلام این پیغمبر است. چون مسیر ابراهیم، مسیر اسماعیل، اسحاق، یعقوب مسیر توحید بود، مسیر یکتا پرستی بود و مسیر غیر الله پرستی نبود. حتی اینها، این بزرگواران، به وقت موت خودشون و به وقت کوچ و رحلت از این دعا، از این دنیا، همین وصیت را به اولادشون کردند. لذا این مسیر هست که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، اعراض نمی کند از دین ابراهیمی. می دانید که رغبت وقتی که سلاش الا باشد به معنی تمایل است، رغب الیه یعنی به سوی او متمایل شد، علاقمند شد. اما وقتی که سلش با عن بیاید به معنی اعراض و رویگردانی هست. هر کسی که اعراض کند رویگردانی می کند اینجا با عن است. از ملت و دین ابراهیمی نمی کند. این استفهام به معنی نفی هست، انکاری هست و اعراض نمی کند از دین ابراهیم مگر کسی که صفح نفسه، نفس خودش را احمق بگرداند. به چی معنا؟ ای جعل نفسه مهانتا ذلیلا، کسی که نفسش را ذلیل بگرداند و توهین بکند به خودش، بی ارزش بکند. بی ارزش کردن نفس در چی هست؟ در اعراض از ملت ابراهیم، از اون ملت توحیدیه. دلیلش چیه؟ هر کسی از اون ملت اعراض بکند اون نفسش را ذلیل کرده. دلیلش اینه که ولقد اصطفیناه فی الدنیا، همانا ما او را برگزیدیم در دنیا، اون برگزیده ما در دنیا است. و انه فی الاخره لمن الصالحین، همانا اون در آخرت از فائزین است. صالح در آخرت به معنی فائز، فائق، موفق، نجات یافته. لذا از ابراهیم علیه السلام در آخرت از فائزین و از انسانهای رستگار است. بعضی گفتن صالح در آخرت مقامی است در میان انبیا، همونطور که در دنیا صالح در میان ما عوام یک مقامی است، کسی که پایبندتر باشد، متشرعتر باشد و از لغویات بدور باشد، اون را چی میگیم؟ انسان صالح. در میان انبیا هم این صالح چی هست؟ یک رتبه ای هست، نه به اعتبار ما بلکه به اعتبار خود انبیا علیه الصلاه و السلام. اذ قال له ربه اسلم، زمانی که ربش به او گفت اسلم، تسلیم باش به ابراهیم علیه الصلاه و السلام، این به همون وقت استفا است، وقتی که او را برگزید. ولقد اصطفیناه، قال اسلمت لرب العالمین، من تسلیم شدم برای رب العالمین. تسلیم شدم برای رب العالمین به این معنا که همه چیز من برای رب العالمین هست. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا اول المسلمین. لذا این به معنی اسلم هست. اسلم به معنی یک تا پرست باش، توحیدی باش، مشرک نباش. اسلم معنیش اینه، عبادتت، ارز کنه عبادت مالی، جانی، زبانی، همه برای رب العالمین باشد. دیگه قل ان صلاتی و نسکی خودش تشریح این هست، تفسیر این هست. پس الله گفت که اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، یعنی من موحدم، همه چیزم برای رب العالمین، همه نوع عباداتم برای الله است، برای غیر الله نیست. و نه تنها این که ابراهیم برای خودشون این پذیرفتن این توحید را، بلکه برای اولادشون هم وصیت کردن. و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، وصیت کرد به همین ملت، همین ملت که ملت ابراهیمی هست، به همین دین ابراهیم فرزندانش را و یعقوب همچنین وصیت کرد. این مضمون وصیت است. یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين، ای فرزندانم همانا الله برگزیده برای شما دین را. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، شما نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید. پس ببینید بالاترین سرمایه‌ای که ما برای فرزندان خودمون برنامه ریزی کنیم که بعد از ما اون را داشته باشه، سرمایه دین است. هیچ سرمایه بالاتر از سرمایه دین نیست. اگر کسی بخواهد فکر میکنه که سرمایه خوب یه پاساجی هست که بعد از خودش بگذارد، یه هتلی هست که بعد از خودش بگذارد، بازار و مغازه هست که بگذارد، ملک و باغ و زمین هست، نه، اینا نیازها هستن، اینا سرمایه نیستن. سرمایه خوب که به درد دنیا و آخرتش میخوره و در دنیا و آخرت او را عزتمند و سربلند میکنه دین هست. بنابراین در زمانی که هنوز فرصت داریم و حیات داریم از سوی رب العالمین برنامه ریزی بکنیم برای دیندار شدن فرزندان، برای اینکه موحد باشند، عامل باشند، نمازگزار باشند، اخلاق خوب داشته باشند، رفتار خوب داشته باشند. پس باید کار تربیتی و مراحل تربیتی را هم تکمیل بکنیم. این در حیات است و به وقت وفات هم کمتر وصیت بشه به مال و متاع و اینها. بیشترین وصیت درباره دین باشد، درباره خدا ترسی باشد. این سرمایه، سرمایه بالاتری هست. انبیا حقایق را می دونستن. ببینید انبیا به این توصیه کردن. لذا الله می فرمد یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین، ای فرزندان من، همانا الله برگزیده برای شما دین را. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، از این دنیا کوچ نکنید مگر اینکه شما تسلیم الله باشید، منقاد رب العالمین باشید، هم عقایدتون، هم اعمالتون، هم اخلاقتون طبق دستور الله باشد. خب یهودی ها و مسیحی ها می گفتن ابراهیم ما را توصیه کرده به یهودی شدن، یا یعقوب ما که به تو ایمان نمی آوریم، ای پیامبر، یعقوب ما را گفته که شما از این دنیا رفتید بر دین من بروید. الله عزوجل در چند جای دیگه قرآن جواب داده ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا، و اینجا جواب میده مگر زمانی که یعقوب از این دنیا رفت شما اونجا بودید که یعقوب وصیت کرد؟ اونی که شما میگید غلطه. یعقوب نگفت که بر یهودیت بمانید، یعقوب گفت بر توحید بمانید. الله عز و جل که عالم بما کان و بما یکون هست، الله تعالی وصیت یعقوب را چی میکند؟ نقل میفرماید. الله میفرماید و وصا بها ابراهیم ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، آیا شما حاضر بودید زمانی که یعقوب را موت حاضر شد، مرگ حاضر شد، یعنی وقت مرگ یعقوب فرا رسید؟ اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی، زمانی که گفت به فرزندانش چه چیزی را شما پرستش میکنید من بعدی، بعد از من، ای من بعد موتی. اما فرزندان چه جواب دادن؟ همه فرزندان بالاتفاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. این توصیه برای توحید بود. اونها می گفتند که ما عبادت می کنیم بالاتفاق معبود تو را و معبود پدران تو را که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق باشند. اله واحده، الهک مبدل منه است، اله واحده بدل است. ببین بقیه اله هم بودند اما اون الهای دروغین بودند. اله واحده منظور اینه که ما اله واحد را، خدای یگانه را پرستش میکنیم. و نحن له مسلمون، ما فقط و فقط برای او تسلیم میشیم در عقیده و در عمل، در عقیده و عمل تسلیمه رب العالمین میشیم، تسلیم کسی دیگه نمیشیم. خب پس این بود وصیت یعقوب. و بعد اگر شما مغرور باشید بر این که شما فرزندان یعقوب هستید، شما نوادگان یعقوب هستید و یعقوب میتونه شما را نجات بده، این سوء فهم است، این غلط فهمیه، سوء تفاهم است. تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، اینها گروهی بودن، جماعتی بودن که گذشتند، برای آنهاست آنچه که کسب کرده من العمل، ولکم ما کسبتم، برای شماست آنچه که شما کسب میکنید، ای من العمل، ولا تسألون عما كانوا يعملون، شما سوال نمیشوید آنها چی میکردند، همان گونه که آنها سوال نمیشون شما چی میکردید، شما درباره عمل کرده خودتون مورد بازخواست قرار میگیرید. بنابراین شما به فکر خودتون باشید. اما با وجود اینکه الله عزوجل وصیت ابراهیم و یعقوب را نقل کرد و با وجود که حرف اونها را که میگفتند ما را یعقوب وصیت کرده، الله تعالی تکذیب کرد که یعقوب هرگز چنین وصیتی نفرموده. با وجود این الله عزوجل زجر و توبیخ برای اونها بیان میکند، سرزنش میفرماید اونها را به خاطر اینکه دلائل پیش اونها بودن، حقیقت را فهمیدن، باز هم میگفتن شما برید به دین یهود یا بدون نصارا. وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا، آنان گفتن یهودی بشید یا مسیحی بشید، تهتدوا، شما هدایت میشید، شما بر مسیر هدایت قرار میگیرید. اما مسیر هدایت یهودی بودن و مسیحی بودن نیست. قل بل ملت ابراهیم حنیفا وما كان من المشركين، این جواب اونهاست. الله می فرماید پاسخ بده ای پیامبر، بگو بل ملت ابراهیم، ای بل نتبع ملت ابراهیم، ما چیکار میکنیم؟ ما پیروی میکنیم از دین ابراهیم، اون دینی که حنیف یک سو بود از ادیان، به سوی غیر الله پرستی هیچ نوع تمایلی و رجحانی نبود. و ما کان من المشرکین، این تفسیر حنیف است. حنیف بود یعنی چی؟ یعنی ابراهیم نبود از مشرکان، فی العقیده و العمل، نه در عقیده نه در عمل، هیچ نوع شرکی و شائبه شرکی در مرام ابراهیم علیه و علی نبینا الصلاة و السلام نبود. بعد از اینکه الله عز و جل سرزنش فرمود سخن اونها را که می گفتن کونو هودن او نصارا، حال الله عز و جل خلاصه ملت ابراهیمی را اینجا تشریح می فرماید. این خلاصه، قولوا آمنا بالله، این توحید است. اعلام بفرما ای پیامبر، یا بگوید ای امت، آمنا بالله، ما ایمان به خدا داریم، و ما انزل الینا، آنچه که نازل میشه به سوی ما، ای قرآن و سنت، و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل، آنچه که نازل شده به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و احفاد یعقوب، اولاد یعقوب، بقیه انبیاء بنی اسرائیل، و ما اوتی موسی و عیسی، این هم اولاد یعقوب هستند. اما به ویژه دو گروهی که خودشون را از پیروان اینها می دونستند اونجا حضور داشتند، جز مخاطبین بودند. لذا آنچه که داده شد موسی و عیسی، نه تنها کتاب هایی که داده شدن، بلکه حکم و معجزاتی که داده شدن، ما به اونها هم ایمان داریم. و ما اوتی النبیون من ربهم، آنچه که بقیه انبیا از سوی پروردگارشان داده شدن، ما به همه ایمان داریم. لا نفرق بین احد منهم، ما بین هیچ یک از انبیا تفریق ایجاد نمی کنیم، فرق قائل نیستیم. چطور شما فرق قائل نیستید در حالی که شما محمد رسول الله را افضل می دانید یا نه؟ شما تو قرآنتون می خوانید تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض و رفع بعضهم درجات، شما معتقدید که بعضی از آنان مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم درجات بسیار بلند و بالایی در نسبت به بقیه انبیا، ایشون را امام الانبیا می دانید، سردار انبیا می دانید، پس چطور شما فرق قائل نیستید؟ ببینید فضیلت چیزی دیگه هست، فضیلت و برتری این خدا گذاشته. فرق که قائل نیستیم از نظر ایمان، فرق قائل نیستیم. این قید را اگر شما بنویسید حل میشه، لا نفرق بین احد منهم بان نؤمن ببعض و نکفر ببعض. از این جهت ما فرق قائل نیستیم که مثل یهودی ها به بعضی ایمان بیاوریم مثل موسی، و نکفر ببعض، بعضی دیگر را قبول داشته نباشه مثل عیسی و محمد. و مسیحیان هم موسی و عیسی را ایمان داشتند اما محمد صلی الله علیه وسلم را قبول نداشتند. ما مثل شما نیستیم. لا نفرق بین احد منهم، بین هیچ یک از اینها فرق قائل نیستیم از نظر ایمان آوردن، یعنی به همه ایمان داریم، همه را پیامبران و فرستادگان الله می داریم. و نحن له مسلمون، به همه ایمان داریم اما فقط و فقط تسلیم خدا هستیم. و نحن له مسلمون، که این را عرض می کنم، تشریح می کنم. خب، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اینها خودشون را هدایتی یافته می دانستند و می گفتند کونوا هودا او نصارا. الله تعالی زجر و سرزنش بیان می فرماید که این ایمان نیست، این هدایت نیست، این نجات نیست. اگر اینها ایمان آوردن به مثل آنچه که ایمان آورده شما ای محمد صلی الله علیه وسلم و ای یاران محمد، فقد اهتدوا، همانا بر هدایت. پس ببینید اونجا بحث منافقین بود در اول سوره بقره، اینجا بحث یهود است که منافقین و یهودی ها زمانی اینها رستگار می شوند، بر هدایت قرار می گیرند که اینها مثل رسول الله و مثل صحابه باشند، مثل یاران رسول الله باشند. پس یاران رسول الله از نظر ایمان الگوی ایمانی هستند، معیار چی هستند؟ ایمانی هستند، که قبلا هم خدمت شما عرض کردم. و ان تولوا فانما هم فی شقاق، اگر اعراض بکنند مسیری دیگر را بگیرند پس مخالفت از اونها شروع شد. فانما هم فی شقاق ای فی خلاف و منازعه، پس آنان در شقاق هستند، در اختلاف و درگیری هستند، یعنی راه عداوت را در پیش گرفتند، راه دشمنی را در پیش گرفتند. فانما هم فی شقاق ای فما هم الا فی خلاف و عداوه. با این عمل کرد اونها راه خلاف و عداوت را پیش گرفتند. و لیسو من طلب الحق فی شیء، دیگه دنبال حق نیستند. تفسیر مدارکی ننوشته و تفسیر کبیر امام رازی نوشته لیس غرضهم طلب الدین والانقیاد، هدف اونها دینداری و پیروی از دین نیست. و انما غرضهم المنازعه و اظهار العداوه، هدف اونها درگیری و اظهار دشمنی هست. تفسیر کبیر. بنابراین اینکه اونها میگویند ما ایمان آوردیم، ما ایمان داریم، این ایمانی نیست. ایمان اونه که اونها مثل ایمان شما، یعنی به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و به قرآن کتاب الله و به روز آخرت و به رسالت ایمان داشته باشند. لذا الله می فرماید که اگر اونها خلاف کردند، اعراض کردند، پس راه عناد و خلاف را در پیش گرفتند. فسیکفیکهم الله، پس ان قریب شما را الله کفایت می کند از آنان، یعنی از شر آنان. تسلی برای رسول الله است، تسلی برای مؤمنین است. فسیکفیک ای پیامبر، ان قریب الله شما را کفایت می کند از چی؟ هم از آنان، یعنی از شر اونها. و هو السمیع العلیم، اون ذات هر چیز را میشنود، هر چیز را میداند. السمیع بکل شیء، العلیم و لکل شیء. صبغة الله و من احسن من الله صبغة. پس شما همینطور بگویید که ما بر همون صبغه الهی و بر رنگ الهی و اون مسیری که الله برای ما مشخص کرد بر آن میمانیم، اون را قبول کردیم، اون را پذیرفتیم. بعضی گفتن سبغت الله از نظر ترکیب اینطور است: قولو قبلنا سبغت الله، بگویید ما سبغه و رنگ الهی را پسندیدیم. چون بقیه ادیان خودشون هر یکی برای خودشون سبغه خاصی داشتند، روش خاصی داشتند. حتی معروف است که مسیحیان وقتی که بچه متولد می شد یک رنگی درست می کردن، زرد رنگی بود، بچه را در اون می شستند و می گفتن این الان مسیحی شد. یعنی قبل از این که اون رنگ را بهش نزنند مسیحی نبود. ما مسلمان سبغه ای داریم، ما چه کار می کنیم؟ اولین کاری که می کنیم در گوش بچه کلمه توحید را می خوانیم: الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله را می خوانیم. این صبغه الهی هست، اینی که بر مسیر توحید باشد، بر یکتا پرستی باشد، شرک نکند. پس این صبغه الله هست. و من احسن من الله صبغه، چه کسی هست از بهتر و زیباتر از الله از نظر رنگ؟ یعنی نیست کسی. و نحن له عابدون، این بیان صبغه الله است. صبغه الله یعنی اینکه ما فقط و فقط او را عبادت میکنیم، غیر او کسی را عبادت نمیکنیم. قل اتحاجوننا فی الله، بازم زجر و توبیخ برای اهل کتاب. اعلام بفرما ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا شما با ما بحث میکنید درباره الله؟ تفسیر مدارک گفته ای فی توحید الله، ای یهودی ها، آیا شما درباره توحید خدا با ما بحث میکنید در حالی که و هو ربنا و ربکم، اون پروردگار پروردگار ماست و پروردگار شماست، ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، برای ماست اعمال ما و برای شماست اعمال شما، فقط فرق ما اینه با شما که و نحن له مخلصون، ما فقط و فقط برای الله مخلصیم، مخلص او هستیم. یعنی همه عبادات را خالصتا برای رضای او انجام میدیم، او را مد نظر میگیریم، نه اله دیگر را، نه خدای دروغین دیگر را. اینجا حضرت شیخ رحمه الله نکته فرمودند، نکته ارزشمندی هست، اون اینه که اینجا الله عز و جل سه تا جمله فرمود: و نحن له مسلمون، و نحن له عابدون، و نحن له مخلصون. فقط تسلیم خدا، فقط عبادت کننده خدا، و فقط مخلص برای خدا، یعنی کارمون فقط برای خداست. هر سه تا جملات توحیدی هستند. در چه جایی دقت بفرمایید سیاق را، ما قبل را، در چه جایی این جمله ها ذکر شده؟ در جایی که ذکر همه انبیا هست، ایمان به ابراهیم و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم، ایمان به کتاب و صحف ابراهیم، به صحف موسی، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، موسی، عیسی، کتاب های اینها، همه اینها را ما دوست داریم. لا نفرق بین احد منهم، انبیا، به همه انبیا ایمان داریم، به همه ارادت داریم، نسبت به همه محبت داریم. اینجا بعد از ایمان به انبیا، بعد از محبت انبیا، بعد از عقیده به انبیا فرمود که بگوید و نحن له مسلمون، و نحن له مخلصون، و نحن له عابدون. معنیش اینه که ای اهل ایمان، به یهود و نصارا و مشرکین اعلام بکنید ما به همه پیامبران ایمان داریم، احترامشون میگذاریم، محبت باشون داریم، اما جلو یک معبود خم میشیم. و نحن له عابدون، و نحن له مخلصون، و نحن له ارز کنم مسلمون. تسلیم او، سر تسلیم جلوی او فرود می آوریم. عبادت خالصتاً برای او انجام میدیم، هر کارمون خالصتاً برای او هست، مخلصون. به انبیا که ایمان داشته باشیم، با انبیا که محبت داشته باشیم، معناش این نیست که انبیا را عبادت میکنیم. انسان در اوج محبت با اولیاء خدا، با دوستان خدا، با انبیاء الهی، ضمن که محبت و ارادت و عقیدت کامل داشته باشد، اما در توحید ذره ای باید با خدای عز و جل کسی را شریک نکنه. حتی کسی در حدیث آمده که کسی رسول الله صلی الله علیه و سلم را عطف کرد بر الله، عطف کرد بر الله و ومن یعص الله و رسوله یا ومن یعصهما، گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ناراحت شد، گفت تو مرا شریک خدا قرار دادی. تا این اندازه، در حالی که در قرآن هم ما داریم ومن یطع الله و الرسول. منظور اینه که یعنی تذکری هست که وقتی فکر نکنی پیامبر برابر خداست، برای خدا سجده بکنیم، برای پیامبرم سجده بکنیم. نه، باید فرق بداری بین انبیاء الهی و خود خدای عزوجل. پس در وسط ایمان و محبت انبیاء سه بار آمده قابل تعمق است واقعا: و نحن له عابدون، و نحن له مسلمون، و نحن له مخلصون. بله. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا هودا او نصارا؟ باز هم الله عزوجل توبیخ بیان می فرماید برای اونا: ای یهودی ها، یا معشر الیهود، آیا شما میگید یا معشر النصارا، آیا شما میگید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اولادشان یهودی بودند یا مسیحی بودند؟ در حالی که یهودیت و مسیحیت بعد از اونها ایجاد شد، شما میدونید، و این حدثت الیهودیت و النصرانیت بعدهم. شما این میگی از کجا میگید؟ کی به شما گفته؟ کی به شما اطلاع داده؟ گوش کنید شهادت الهی را: قل انتم اعلم ام الله، آیا شما داناتر استید یا الله بهتر میداند؟ و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، چه کسی ظالم تر از اون انسانی که کتمان کند شهادتی را که نزد او هست از الله؟ این شهادت را که کتمان کند از او، چه کسی ظالم تر است؟ مراد از شهادت چیه؟ امام رازی نوشته: شهادت التوراة والانجيل على الانبياء كانوا على التوحيد والحنيفيه. منظور شهادت تورات و انجیل از کتابهای آسمانی هست که اینها شهادت دادند که همه انبیا بر دین توحید و بر دین حنیفی بودند، یک سو از ادیان دیگه بودند. پس چرا این شهادت را کتمان میکنید؟ و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله و ما الله بغافل. این وعید است. بدانید ای مسیحیان حق پوش و ای یهودیان کتمانگر، الله غافل نیست از آنچه که شما عمل میکنید. ای من کتمان الشهاده، از کتمان شهادت شما خدا بی خبر نیست. فیعاقبکم علی، شما را عقاب میکنه بر این کتمان. تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. الله عز وجل مجددا تکرار می فرماید، این آیه قبلا هم شد، چون بعد از اینکه قبلا ذکر شد، ذکر این انبیا به خوبی آمد. ابراهیم و اسماعیل درباره اینها تعریف آمد، اینها مخلص بودند، اینها عرض کنم که بندگان الهی بودند. حال دوباره که الله تعالی تکرار فرمود، تکرار برای این هست که در طبیعت ها، در فطرت ها جای بگیرد که هیچ وقت بر آبا و بر اجداد و بر پدران گذشته افتخار نکنند، به فکر عمل خودشان باشند. چنانچه می فرماید علامه علوسی: تکریر لما تقدم، این تکرار گذشته است، للمبالغه فی التحذير عما استحکم، به خاطر مبالغه هست تا که خوب بر حذر بدارد از آنچه که قبلا تاکید شد، مستحکم شد، آنچه که مستحکم شده در طبیعت ها. معمولا مردم اینطور هستند که در طبیعتشون گذاشته شده من الافتخار بالآباء والاتکال علیهم، که به پدرانشون افتخار میکنند و بر پدران تکیه دارند. لذا الله میفرماید تلک امه قد خلت، بر اونها تکیه نکن، اونها گروهی هستند که گذشتند. لها ما کسبت، برای اونها کسب خودشان، عمل کرده خودشان، ولکم ما کسبتم، و برای شما عمل کرده شما. ولا تسالون عما كانوا يعملون، شما سوال نمیشوید از اعمال اونها، و بالعکس اونها از اعمال شما. پس شما به فکر عمل خودتون باشید. خب این موضوع رسالت بود. پس در بحث رسالت دو چیز ثابت شد: یکی اینکه ابراهیم علیه السلام دعا کردن به وقت بنای کعبه، که حاصل دعای اون ابراهیم این نبی هست، این پیامبر هست. دوم، همه انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات فرزندان خودشون را، اولاد و احفاد خودشان را بر توحید و یکتا پرستی توصیه کردن، و راه یکتا پرستی راه محمد صلی الله علیه وسلم است، نه یهودی ها و مسیحی ها. پس متبع واقعی و اصلی این هست، رسالت این چی میشه؟ ثابت میشه. حال شبهاتی و اشکالاتی درباره رسالت، درباره آن حضرت صلی الله علیه و سلم، و اون شبهات اینجا جواب داده میشه. ببینید، آن حضرت صلی الله علیه و سلم در زمانی که در مکه مکرمه بود نماز میخواندن اونجا به سوی بیت الله، به سوی کعبه، اما وقتی که هجرت کردند به مدینه آمدند و دینی که در مدینه بود دین یهود بود، اونا به سوی بیت المقدس نماز می‌خواندند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم هم به سوی بیت المقدس نماز می‌خواند. تا 16-17 ماه طول کشید. بعد از اون دستور رسید که به سوی بیت الله نماز بخواند. حال هنوز دستور صادر نشده، پیشا پیش الله تعالی پیشگویی فرمودند که اینها مسخره میکنند شما را، استهزاء و تمسخر میکنند به اینکه چه چیزی باعث شد که قبله را عوض کنند. آیا اونها مسخره از این جهت میکردند که حتما دل پیغمبر برای وطنش تنگ شده، الان رو به اون سمت و سو میگرداند و نماز میخواند، الان که دلش تنگ شده بعد از مدتی خودش هم میره مدینه را، هم چی میکند؟ رها میکنه میره. این تمسخر اونها بود. بعضی مفسرین اینجا گفتن سیقول السفهاء من الناس، یعنی بعد از این که پیغمبر رو به سوی کعبه کرد، عرض کنم که اینها گفتند، این سفها، این آدم های کودن و بیعقل گفتند، اما محققین بر این باور هستند که نه، هنوز دستور صادر نشده بود، هنوز رسول الله صلی الله علیه وسلم به سوی بیت المقدس نماز میخواند، قبلا این آیه نازل شد. این پیشگویی هست که وقتی که شما دستور برگرداندن چهره تون را از کعبه به کجا داشته باشید، به از بیت المقدس به کعبه داشته باشید، اون وقت خواهند گفت، اون زمان خواهند گفت. الله می فرماید سیقول السفهاء من الناس، علامه اندلسی در بحر المحیط گفته سیقول ظاهر فی الاستقبال، این ظاهر است در چی؟ در استقبال. و انه اخبار من الله لنبیه صلی الله علیه وسلم، پیشاپیش خبری هست از سوی الله برای پیامبرش که انه یصدر منهم هذا القول فی المستقبل، در آینده این قول از اونها صادر میشه، بر شما اعتراض میکنن. و ذلك قبل ان یؤمر به استقبال الكعبه بحر المحیط، قبل از اینکه به استقبال کعبه پیغمبر حکم داده بشه و دستور داده بشه، جلوتر الله پیشگویی فرمود. خب اینها چی خواهند گفت؟ ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، چه چیزی برگرداند اینها را از قبله آنان، اون قبله ای که بران قبله بودند. خداوند چند جواب میده. جواب اول، قل لله المشرق والمغرب، چه فرقی میکند؟ مشرق هم مال الله است، مغرب هم مال الله است، هر سمت مال الله است. یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، هدایت میفرماید هر کسی را که بخواهد به صراط مستقیم. لذا کسی که صراط مستقیم مقدر و نصیبش نشه، اون اعتراض میکند. الله هر کسی را که بخواهد به صراط مستقیم هدایت میکند. و كذلك جعلناكم امه وسطا، این جمله معترضه هست و فضیلت امت محمدی على صاحبها الفتحيه هست. و كذلك جعلناكم امه وسطا، كذلك بقیه میگویند کاف تشبیه هست. خب کاف تشبیه که باشه باید مشبه و مشبهی مشخص بشه، چی را به چی تشبیه دادند؟ مشبه و مشبهی اینجا ثابت نمیشه. به این خاطر حضرت شیخ رحمه الله میفرما این کاف تشبیه نیست، این کاف لبیان الکمال است. کذالک یعنی از کمال ماست که جعلناکم امتا وسطا، شما را امت وسطی قرار دادیم. امت میانه یعنی چه؟ امت وسط یعنی چه؟ مفسرین گفتن امت وسط یعنی افضل، یعنی خیر، بهترین امت قرار دادیم. کنتم خیر امت، اونجا خیر امت دلیلش چیه؟ تأمرون بالمعروف و تنحون عن المنکر، اینجا هم همون چیزه. ببینید، لتکونوا شهداء علی الناس، تاکه شما بر مردم شهداء باشید. شهداء جمع شهید هست یا جمع شاهد هست، هر دو درسته. شاهد و شهید به چه معنا؟ ببینید، شاهد شهید به معنی گواه می آید، اما معنای دیگری هم دارد. اینجا عموما گواه معنا می کنند. اگر گواه معنا بکنیم هم اشکالی پیدا نمیشه، توجیهی داره، درست میشه. اما اصل معنای آیه شاهد به معنای بیان کننده. شاهد به معنی چی هست؟ بیان کننده. خوب توجه بفرمایید، این آیه آیه ای هست که بعضی از غلات و اهل خرافات اینجا سوء استفاده میکنن از آیه. خدمت شما عرض میکنم که سوء استفاده اونها چیه، اما شما قبل از اون تفسیر صحیح را توجه بفرمایید. عرض کردم که شهدا جمع چی هست؟ شهید، شاهد. شاهد یعنی چی؟ بیان کننده. به دلیل اینکه در آیه شریفه آمده انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ای پیامبر ما شما را فرستادیم که شاهد هستی، یعنی بیان کننده هستی. شاهد هستی یعنی چی؟ بیان کننده حق هستی. و مبشرا و نذیرا، هر کسی که این حق را قبول بکند او را بشارت میده، و هر کسی که قبول نکند او را میترسان. پس شاهد به معنی چی شد؟ بیان کننده. شاه عبدالقادر رحمه الله همین معنا را ذکر کرده. اما بسیاری میگویند که شاهد اینجا به معنی شهدا، به معنی شهید هست، به معنی حاضر، گواه. خب اشکالی نداره، به اون معنی هم مفسرین ما ذکر کردند. اگر به این معنا باشد مفهومش چیه؟ من قبل از اینکه مفهوم اصلی را عرض بکنم، مفهومی که اهل خرافات و اهل بدعات اون مفهوم را میگیرند، اون را خدمت شما عرض میکنم. خرافاتی ها میگویند که شهید به معنی گواه است. گواه کسی هست که بر چیزی که دیده گواهی بدهد. بر چیزی که چی؟ دیده گواهی بدهد. خب اینجا به پیامبر اسلام گفته شده و یکون الرسول علیکم شهیدا، رسول الله گواه شماست. رسول الله در صورتی میتونه گواه ما باشه که هر جا کاری ما میکنیم حاضر و ناظر باشه. اینجا مثلا تو مسجد داری تبلیغ میکنی، باید فردا گواهی میده، باید حاضر و ناظر بشه. نیمه شب اونجا نماز نفل میخونی، اون باید حاضر و ناظر بشه. از اینجا میخوان استنباط کنند، استدلال کنند که پیامبر خدا العیاذ بالله این صفت الهی را داره، هر جا حاضر و ناظره، هر جا حاضر بر اعمال شما و ناظر بر رفتار شماست، نگاه میکنه، فردا گواهی میده. چون که اگر نبیند گواهی فایده ای نداره. به این خاطر شهید به معنی چی هست؟ گواه است. پس از این کلمه اونها این سو استفاده رو میخوام بکنن. من خدمت شما عرض کنم که اولا برای گواه، اگر به معنی گواه باشه، برای گواه لازم نیست که حاضر باشه. به چه دلیل؟ اولا به دلیل این که در سوره یوسف خواندی و شهید شاهد من اهلها، شاهدی شهادت داد از اهل یوسف، از اهل زلیخا، این کان قمیص قد من قبل فصدقت و هم من الكاذبین و این کان قمیص قد من دبر فکذبت و هم من الصادقین. آیا این شاهد در زمان فرار یوسف و پاره شدن پیراهن یوسف حاضر بود؟ حاضر نبود. این از کجا استنباط کرد؟ جامعه پیراهن. پس قرآن این را چی گفته؟ شاهد گفته، شاهده شاهدون. برای گواه حاضر شدن لازم نیست. اگر حاضر شدن لازم باشه، خب شما میگه پیغمبر بر اعمال ما حاضر است، ولی ما که برای امتهای دیگه گواهی میدهیم، مگه ما بر اعمال اونها حاضر بودیم؟ شما بودید که قوم نوح چه جوابی داد به نوح؟ شما بودید که قوم موسی چه پاسخی داد؟ خب پس ما هم باید اونجا حاضر بشیم تا فردا گواهی بدیم. چون که هست لتکون شهداء علی الناس. پس برای حاضر بودن، برای گواهی دادن حاضر بودن کافی نیست. چی لازمه؟ اینه که انسان علم داشته باشد. علمش را از کجا شما دارید؟ از قرآن علمش را دارید، از سنت دارید. قرآن به شما گفته که از میان قوم نوح هیچ کس ایمان نیاورد مگر اندکی. شما بر اساس این علم خودتون چیکار میکنید؟ گواهی میده. ببین حدیثی هم هست که در صحیح بخاری هست، یجاء بنوح علیه السلام یوم القیامه، در روز قیامت نوح را می آورند. فیقال له هل بلغت، بنوح گفته میشه ای نوح، آیا مطلبی که الله به دست تو داد به قومت رسوندی؟ فیقول بلغت، میگه بله خدایا من رسوندم، یعنی نعم یا رب. فیسأل امته، بعدم خداوند از امت نوح میپرسد هل بلغکم، نوح پیام خدا رو به شما رسوند؟ فیقولون ما جاءنا من نذیر، میگه خدایا هیچ کسی که ما را بترسان از عذاب تو پیش ما نیامد، ما خبر نداریم، انکار میکنند. فیقال من شهودک، به نوح گفته میشه ای نوح گواهی تو کیه؟ فیقول محمد و امته صلی الله علیه و سلم، محمد هست و امت او هست. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فیجاء بكم فتشهدون، ای امت من شما را می آورند، اون وقت شما به نفع نوح گواهی می دهید. خب شما که گواهی می دهید، مگه شما حاضر بودید؟ باید از یک آیه این طور سوء استفاده بشه که ببریم یک خرافه ای را و عقیده خرافاتی را ثابت بکنیم. پس شهید به معنای گواه اگر باشد که هست، اونم هست، بعضی مفسرین ذکر کردن گواه هست که ما گواهی می دهیم با توجه به علمی که داریم. ما در قرآن و سنت خواندیم که امت نوح چیکار کرد باش، امت صالح چیکار کرد باش، روز قیامت ما گواهی می دهیم. و یکون الرسول علیکم شهیدا، رسول مزکی شما خواهند بود. شهید به معنی چیه؟ مزکی. شما خواندی در کتاب الشهادت که وقتی که دو نفر شهادت میدن باید قاضی دنبال بکنه کسی را که عدالت این شاهده را چی بکند؟ تایید بکنه که واقعا اینا شاهده درستی هستند، فاسق نیستند، اینا عادلند. پس اون کسی که عدالت شاهد را مورد ارز کنم که تأکید قرار میده، اون را چی میگن؟ مزکی، یعنی تزکیه و پاکی شاهدها را بیان میکنن. بنابر این رسول الله صلی الله علیه وسلم مزکی ما هستند. و یکون الرسول علیکم شهیدا. پس این هر دو تفسیر درسته و نباید از این میان کسی بیاد و سوی استفاده بکنه. اما خدمت شما عرض کنم که با بقیه آیت بیشتر همخوانی دارد. چی؟ و یکون الرسول علیکم شهیدا. شهید به معنای بیان کننده که ای امت، رسول الله برای شما بیان کرده و شما برای بقیه امت بیان میکنید، برای بقیه مردم بیان میکنید، یهود و نصارا برای اونها بیان میکنید تا اونها ایمان بیاورند. وسط بودن شما، وسط را چی تفسیر کردیم؟ افضل. وسط بودن شما، خیریت بودن شما به خاطر این است که رسول برای شما بیان میکنه، بعد از رسول شما برای بقیه، یعنی شما امر به معروف نهی از منکر میکنید، نه بعد از رسول، در همون زمان رسول. فلیبلغ الشاهد منکم الغائب، حاضران به غایبان برسانن. پس از این جهت شما افضل هستید. اگر بر این تفسیر بکنیم که تفسیر شاه عبدالقادر رحمه الله است و ترجیح شیخ ما هم همین است، اگر این تفسیر را بکنیم با اون آیه هم خانی دارد. کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امت هستید. اینجا هم امتا وسط، بهترین امت هستید. لتکونوا شهداء علی الناس، اونجا است اخرجت للناس. اخرجت للناس برای چی؟ ای لنفع الناس، چی کار میکنید مردم را؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، اون بیان هست. اون را اینجا تعبیر کرده لتکون شهداء علی الناس، بیان کننده برای مردم باشید. بنابراین ما امت وسط هستیم، بهترین امت هستیم، افضل امت هستیم، به خاطر اینکه ما مطالب حق را، پیام الهی را که رسول الله برای ما بیان کرد، ما برای بقیه مردم چی میکنیم؟ بیان میکنیم. این جمله معترضه بود. این امت که افضل امت است، خیر امت است، این حق دارد که بر بهترین قبله باشد. الان بحث قبله مجددا عرض کردم، شبهاتی که در رابطه با قبله هست اینجا پاسخ داده میشه. الله می فرماید و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما قرار ندادیم قبله را، آن قبله ای که شما بر آن قبله بودید، الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیه، مگر به خاطر اینکه ما بدانیم، یعنی ظاهر بکنیم، من یتبع الرسول، چه کسی پیروی میکند رسول را، ممن ينقلب على عقبیه، از اون کسی که بر می گردد بر پشت سر. و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله، گرچه این بسیار سنگین است، تحویل قبله، مگر بر کسانی که الله آنها را هدایت کرده. ببینید مطلب و مراد این آیه چی هست. آن حضرت صلی الله علیه و سلم ابتداءات بعد از اینکه در مدینه طیبه تشریف آوردند، به سمت سوی کعبه نماز خواندند. اینجا امتحانی بود، الا لنعلم ایل نظهره، ما ظاهر بکنیم، مشخص بکنیم تابع رسول الله کیست. اونهایی که از مکه با رسول الله آمده بودند، اهل مکه بودند، دلداده کعبه بودند، اونا خب قطعا دلشون میخواست که قبله کجا باشد؟ کعبه باشد. لذا ما میخواستیم که اونها هم امتحان بشه، چه کسی از اونها پیروی میکند رسول الله را، چنانچه اونها همه پیروی کردند. اینهایی که در کجا بودند؟ در مدینه بودند. اینها هم ببینیم کی پیروی میکند. این نکته را شما بدونید که قبله بقیه انبیا بیت المقدس بوده. یهودی ها هم می دانستند که این پیامبر که میاد مدتی در کتابشون بود که این پیغمبر هم به سوی بیت المقدس نماز می خواند، هم به سوی کعبه مشرفه. خب پس اگر پیغمبر تا ابد، تا همیشه نماز می‌خواندن به سوی چی؟ به سوی بیت المقدس. اون وقت اون علامتی که در تورات و انجیل خوانده بودن، اون علامت درست در نمیاد، چون که هم به طرف بیت المقدس و هم به طرف بیت الله باید مدتی برگرد. اونها هم می‌دونستن که این موقتی هست و همچنین در معرض امتحان قرار گرفتن. پیامبری آمده با همه علائم درست و الان به سوی قبله نماز می خواند که قبله همه انبیا هست. اونها هم باید پیروی می کردن از پیامبر. پس اینها در معرض امتحان بودند، هر دو گروه، هم کسانی که با رسول الله بودند هم اهل کتاب. لذا الله می فرماید ما این قبله را که بر اون قبله بودی قرار ندادیم مگر بدانیم که چه کسی پیروی می کند پیغمبر را. ممن ینقلب علی عقبیه، یعنی جدا بکنیم، تشخیص بدهیم پیروان را از آن کسانی که بر میگردن پشت سر، یعنی دین گذشته را انتخاب میکنند. و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هد الله، گرچه این تحویل قبله سنگین بود مگر بر کسانی که خداوند اونها را هدایت داده. خب الان سؤالی بود که الان که دستور دادم بعد از 17 ماه که رو به سمت و سوی بیت الله بگردانید، پس تکلیف نمازهای گذشته چی میشه؟ 17 ماه نماز خواندیم. الله عزوجل نماز را اینجا تعبیر میکنه به ایمان و میفرماد اون ایمان شما ضایع نمیشه، یعنی اون نمازهای شما ضایع نمیشه. الله میفرماید و ما کان الله لیضیع ایمانکم، الله ضایع نمیگرداند ایمان شما را. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، این علت است، همانا الله نسبت به مردم رؤوف الرحیم است، رأفت الهی زیاد است و مهربانی خدا هم بسیار زیاد است. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حال اینجا دستور تحویل قبله هست، اما قبل از اون ما میبینیم تقلب وجهت را، یعنی بار بار گشتن چهره شما را به سوی آسمان. ببینید اونطوری که عامه مفسرین گفتن، اینجا هم تفسیر شیخ ما منفرد است، فرق میکنه با بقیه مفسرین. اونطوری که عامه مفسرین گفتند، وقتی که خداوند مژده داد که به همین زودی ها قبله عوض میشه و اونها اعتراض میکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم بی صبرانه منتظر بود. منتظر چی بود؟ دستور تحویل بود. هی بار بار به آسمان نگاه میکرد که جبرئیل هنوز نیامده. پس این را الله عز و جل با تقلب وجه تعبیر فرمود که ما میبینیم بار بار به آسمان نگاه میکنی، قد نرا همان، ما میبینیم تقلب وجه که بار بار گشتن چهره شما را فی السماء، حال وعده تحویل. فلن ولینک قبلة ترضاها، ما حتما بر میگردانیم چهره شما را به قبله ای که شما میپسندید. این وعده هست. بعد از این الان خود ایفای وعده، لذا این دستور تعویل از اینجا شروع میشه. فولی وجهک شطر المسجد الحرام، پس برگردان چهره ات را به طرف مسجد حرام. پس دستور چی؟ تحویل صادر شد. خب اینو بعدا تفسیر میکنیم، اما قبل از اون من نظر شیخ را عرض بکنم. شیخ رحمه الله برخلاف بقیه مفسرین میفرمایند که رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار برای وحی نگاه نمی کرد، گرچه بعضی از ظاهر آیه همین را استنباط کردند، بلکه رسول الله تقلب اینجا به معنی بیقراری هست. تقلب به معنی چی هست؟ بیقراری. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیقراری می کرد به خاطر اینکه نمی خواست فعلا دستور تحویل صادر بشه. نه اینکه مشتاق بود، بلکه چی؟ نمی خواست. به دلیل چی؟ به دلیل اعتراض یهودی ها، از اعتراض اونها بیم داشت. چون خداوند فرمود سیقول السفها، ان قریب خواهند گفت ما واللهم، این ما واللهم تمسخر است، چه چیزی اینها را از قبلهشون برگرداند؟ دلش تنگ شد، حب وطن می خندیدند، لذا این را خواهند گفت. به خاطر تمسخر اونها رسول الله بیقرار بود، نمیخواست که دستور تحویل قبله صادر بشه. چرا نمیخواست؟ به خاطر اینکه پیامبر دوست داشت هنوز به سوی بیت المقدس نماز بخونه، شاید یهودیا ایمان بیاورند. حریص بود بر ایمان اونها، به این خاطر نمیخواست. الان دلائلی که شیخ ذکر میفرماید، ببینید شیخ نظری که میده دلیل هم داره، میگه در آیه یک سری قرائنی هست. اولا خود تقلب، تقلب الشیء ای ظهر البطن، شما وقتی که قرار داشته نباشی روی رخت خواب چیکار میکنی؟ میغلطی، گاهی به پشت میخوابی، گاهی به شکم میخوابی، این دست و اون دست میگردی، نه؟ این را میگه تقلب. این از چی گرفته شده؟ کالحیت تتقل ها ظهر البطن، کالحیت تتقلب فی الرمضاء. تقلب شی یعنی ظهر البطن، جایی که پشت است اونجا شکم را قرار بده، یعنی بغلط. مثل مار که تتقلب فی الرمضاء، رمضاء میگن ریگ داغ را، در فصل گرما که ریگ داغ باشد مار چیکار میکند؟ هی به خاطر اینکه بدنش میسوزد، گاهی به شکم، گاهی برعکس به پشت میخوابد. پس این کنایه از بیقراری شد. پس بیقرار هستی. از خود این آیه و از خود کلمه تقلب حضرت شیخ چی کرده؟ استنباط کرده. دلیل دیگر شیخ این هست که شیخ میفرماید ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك، شما هر آیه ای که بیاورید اونا تابع قبله شما نیست. منظور اینه که معلوم میشه رسول الله دنبال اهل کتاب بود، میخواست اهل کتاب هم با من همراه بشند. خب در صورت همراه میشن که چی؟ ایمان بیاورند. پس از این آیه و از این قرینه هم معلوم میشه که رسول الله چی؟ حریص بود بر ایمان اونها. در صورت ایمان اونها میشه که هنوز بر قبله اونها چی میشه؟ نماز بخونند. ادامه ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم، ای پیامبر بعد از اینکه علم آمد اگر از خواهشات اونها پیروی کنی چنین و چنان، انک اذا لمن الظالمین. پس از اینجا هم معلوم میشه که پیغمبر دنبال اونها بود. دنبال اونها برای چی؟ برای ایمان آوردن. بنابراین اینها دلائلی هستند و قرائنی هستند که شیخ می فرماید به خاطر ایمان آوردن یهودی ها رسول الله صلی الله علیه وسلم آماده نبود که هنوز دستور تحویل قبله داده بشه. اما بقیه مفسرین چی میگن؟ نه، رسول الله مشتاقانه روش به طرف آسمان بود که کی دستور صادر میشه. حال ببینید دستور تحویل قبله داده شد. الله بهتر میداند حکمت ها را. الله میفرماید فولی وجهک شطر المسجد الحرام، پس برگردان چهره اطرا. منظور از چهره یعنی تمام ذات، تمام وجود. تسمیت الکل به اسم جز. شطر المسجد الحرام، به طرف مسجد حرام. ببینید قبله ما کعبة الله هست یا مسجد الحرام؟ کعبه هست نه؟ مسجد الحرام نیست. اما چرا مسجد الحرام گفته شده؟ به دلیل اینکه درست قبله خود کعبه هست، اما از اینجا معلوم میشه عینیت لازم نیست. یعنی عین روبروی خود کعبه بشیم لازم نیست، همون جهت لازم است، جهت مسجد حرام. مثلا از اینجا که شما به این سمت نماز میخوانید شاید صدها کیلومتر و هزاران کیلومتر این طرف خانه کعبه، این طرف شما میماند یا این طرف، پس شما چهره تون کاملا دقیق به طرف خود کعبه نیست، ولی همون جهت چی است؟ همون جهت لازم است. بنابراین گفتن مفسرین که مسجد حرام را آورده کعبه را نیاورده، اشاره به این است که حتی اونایی که اونجا هستن برای اونها همون جهت مسجد حرام چی است؟ کافی. البته کسی که در خود مسجد حرام نماز بخواند برای او عینیت لازم است. مثلا خدا شما را توفیق داد اونجا تشریف بردید، در مسجد حرام هستید دیگه، اونجا باید عین کعبه چی باشد؟ قبله شما قرار بگیر. اما کسانی که خارج از مسجد حرام هستند به طرف خود مسجد حرام چی است؟ لازم است. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. خب اون دستور مال رسول الله بود، کسی فکر نکند که این دستور مخصوص رسول الله است. به این خاطر امت را جداگانه دستور فرمود، هر جا باشید شما فولوا وجوهکم، چهره هایتون را برگردانید، شطره به اون جانب. و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم. حال الله عز وجل به رسول الله تسلی میده، میگه شما برای این که اهل کتاب شاید ایمان نیاورن پروا نکن، ناراحت نباش، خود اهل کتاب میدانن که تحویل قبله حق است. معناش اینه که در کتاب های اونها نوشته شده که مدتی این پیامبر به سوی مسجد الاقصا نماز میخواند، مدتی دیگر به سوی مسجد الحرام. پس در کتاب های خود اونها هم این مطلب هست، اونها میدونن این حق است. و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم، میدانن که این تحویل قبلتی هست، حق است از جانب رب. و ما الله بغافل عما يعملون، و خداوند غافل نیست از آنچه که اونها عمل میکنن. من کتمان الحق بنیست، این که اونها حق را کتمان میکنند، حق پوشی میکنند، الله عز و جل از این کتمان حق اونها غافل و بیخبر نیست. ولئن اتیت الذین اوتوا الكتاب بكل آیه ما تبع قبلتک. این سرزنش است بر معاندین، اونهایی که عناد کردند به خاطر تحویل قبله زد کردند و دیگه به سمت سوی اسلام نیامدند. الله عز و جل به پیغمبرش تسلی هم میده. عرض کردم این از دلائل شیخ است، مبنی بر این که رسول الله هنوز میخواست به سوی مسجد الاقصا نماز بخواند. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب، اگر شما بدهید به اون کسانی که کتاب داده شدن به کل آیات، هر نشانی، هر آیه بیاوری پیش اونها، ما تبعوا قبلتک، اونها تابع قبله شما نخواهند بود، اونها دیگه به سوی کعبت الله نماز نمیخوانند. و ما انت بتابع قبلتهم، شما هم تابع قبله اونها نیستید. این خبر است به معنی انشاء، یعنی دیگه شما هم تابع نباشید، شما هم دیگه به سوی قبله اونها نماز نخوانید. و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، این قبله که دلیل حقانیت نمیتونه باشه، اونها خودشون تابع قبله هم دیگه نیستن. یهودی ها به سوی مسجد الاقصا نماز میخوانند، اما مسیحیان به طرف مشرق نماز میخوانند، مولد عیسی علیه الصلاه و السلام، اون قسمتی که عیسی متولد شده. پس خودشون در قبله خودشون چی دارند؟ اختلاف دارند. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اینم دلیل دیگری بر اینکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم میخواست هنوز قبله به طرف بیت المقدس باشد. لذا الله میفرماید اگر شما پیروی کنید از خواهشات اونها، ببین دستور روبرو به بیت المقدس در حالی که دستور الهی بود، اما الان که منسوخ شده، الله اون را به عنوان حوازک میفرماید. خواهشات اونها این بود که دلشون میخواست به سوی بیت المقدس نماز بخوانیم. خوب توجه بفرمایید، اینجا جایگاه بدعت را هم شما میتونید تشخیص بدید. به این صورت که خدای عز و جل به چه چیزی هوا میگوید؟ هوای نفس میگوید؟ به چیزی که یک روز شریعت بود، دین بود، رو به طرف چی؟ مسجد الاقصا. مسجد الاقصا رو به طرف مسجد الاقصا خواندن این شریعت بود، دین بود، اما الان منسوخ شد. الان که منسوخ شد، خدای عزوجل اون را چی میگوید؟ اهواء. مثل اون آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا في السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. خطوات الشیطان به چی گفته شده؟ شان نزول آیه را میدونید نه؟ که حضرت عبدالله ابن سلام و اعوان اون گفتند خب ما هم شنبه را احترام میذاریم، هم جمعه را، اما جمعه را ما تعطیل میکنیم، ما هم گوشت شتر را حلال میدانیم، هم نمیخوریم. چرا؟ چون در ملت یعقوب علیه السلام، در دین یعقوب بود. چیزی که در دین یعقوب بوده امروز منسوخ شده، تو میخوای دوباره به اون عمل بکنی، اون خطوات شیطان است. ببین چیزی که خداوند یک روز خودش مشروع کرده اما حال نیست، اون را رب به چی تعبیر میفرماید؟ به خطوات شیطان. اینجا اون چیزی که اونها قبلا به او عمل میکردن، خود رسول الله به اون عمل میکرد، و اون چی بود؟ رو به طرف بیت المقدس نماز خواندن، به طرف مسجد الاقصی نماز خواندن. الان دستور رسید که دیگه نماز نخوانید، خب منسوخ شد. منسوخ شد، حکم منسوخه را قرآن میگه ولا تتبعوا اهواءهم، این هوای نفسه، این جزء خواهشاته. اهوای اونها بود، اونها دلشون میخواست هنوز به طرف مسجد الاقصی نماز بخونند. پس وقتی که چیزی که دستور خدا بوده و منسوخ شده هوای نفس و خطوات شیطان هست، اون چیزی که اصلا جز دستور خدا نیست و نبوده، مردم از خود ایجاد میکنن و اون را دین قرار میدهن، اون به طریق اولا چی هست؟ شیطان و راه شیطان است. پس باید مسلمان کاملا در بست تابع شریعت باشد، ذره ای از خود ایجاد نکند. و قیاس نکند که خب این خیراتی هست چه اشکالی دارد، این قرآن خواندن است چه اشکالی دارد. خب قرآن خواندن مثلا میرن سر قبرها حلقه میزنن قرآن میخوانند، میگه چه اشکالی دارد؟ خب اگر ثابت است خوبه، هیچ اشکال نداره، ایصال ثواب جای خودش را دارد، اما به شکل رسم خاص جای خودش را دارد. گوسفند کشتن در اوقات خاص، در شبهای خاص، در روزهای خاص، اینا همه خطوات شیطان، چون در دین نیست. اگر در دین باشه میشه شریعت، میشه سنت، میشه روش. بنابراین الله عز و جل میفرماید ولئن اتبعت اهواءهم، اگر پیروی کردی از خواهشات اونها، من بعد ما جاءك من العلم، بعد از اینکه علم پیش شما آمد، الله عز و جل به شما اطلاعات دادند، بعد از این شما اگر پیروی کردید، انک اذا لمن الظالمین، همان شما در این هنگام از چی میشوید؟ از ظالمین و ستمکاران. ای الواقعین الباطل مکان الحق، شما در جایگاه باطل قرار میگیری به جایی که در جایگاه چی باشید؟ حق باشید. صدق الله العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد. در آیات گذشته پاسخ شبهاتی بود و جواب اشکالاتی بود بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و یکی از اون اشکالات همین بود که اگر واقعا پیامبر خداست، چرا مثل بقیه پیغمبران به سوی بیت المقدس نماز نمی خواند؟ الله تعالی جواب دادند که به سوی بیت المقدس هم نماز خوانده، هم به سوی قبله ابراهیمی، و با توجه به اینکه ابتداعا در مقدمه عرض کردم، با توجه به اینکه قرار است از این به بعد، یعنی بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم، رهبریت، مرکزیت با فرزندان اسماعیل باشد، لذا از این به بعد قبله بیت الله خواهد بود، کعبۃ الله خواهد بود، و نبی خاتم، سید انبیا، ایشون خواهد بود، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. حال در ادامه الله می فرماید که این نیست که اهل کتاب این مطلب را نمی دونند، اونها می دونند. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. اینجا مسئله عناد به نبی صلی الله علیه و سلم است که اینها ایمان که نمی آورند از روی عدم شناخت نیست، می شناسند. ایمان که نمی آورند به خاطر چیه؟ عناد است، به خاطر ضد است. کسانی که ما به آنان کتاب دادیم، یعرفونه، می شناسند رسول الله صلی الله علیه و سلم را، کما یعرفون ابناءهم، همان گونه که فرزندان خودشون را میشناسند. بیشتر مفسران همین تفسیر را کردن، یعرفونه ای یعرفون نبی صلی الله علیه و سلم. حضرت شیخ حسین علی رحمه الله اینجا معتقد است با توجه به اینکه موضوع قبله بود، یعرفونه معنی اینه که این موضوع تحریف قبله را و برگشتن قبله را از بیت المقدس به بیت الله اونها میدونند، چون تو کتابهایشون نوشته شده. یعنی بعضم همون نتیجه همون میشه، یعنی ایرادی که بر رسول الله میگیرن بیجاست. اونا میدونند که این پیامبر اگر بیاید هم به سوی بیت المقدس نماز میخواند و نهایتا به سوی بیت الله نماز میخواند، کعبۃ الله نماز میخواند. پس اونها ایشون مرجع ضمیر یعرفونه را به کجا برمیگردانند؟ تحویل قبله. اما بقیه مفسرین خود رسول الله صلی الله علیه وسلم. و ان فریقا منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون. پس وقتی که میدانند چرا اعلام نمی کنند؟ چرا ایمان نمی آورند؟ چرا تسلیم نمی شوند؟ الله می فرماید که گروهی از اینها حق را کتمان می کنند و هم یعلمون، می دانند اونها. پس این مریضی کتمان دارند، این هم به سبب عناد است. الحق من ربک، اون الحق و این الحق هر دوتا الفلامشون الفلام عهد است. مراد از این حق همین موضوع قبله هست. این موضوع قبله که از بیت المقدس میگردد به سوی بیت الله، به سوی کعبۃ الله، این حق است. اونا میدونند که این حق است و از جانب ربت هست. پس ای مخاطب، تو هرگز از شک کنندگان نباش. اینها نزد اونها از مسائل مسلم است، از مسائل تسلیم شده هست. خب بعد از اینکه الله عز و جل فرمود، دلائل تحویل قبله را هم فرمود و هم اینکه اهل کتاب می دانند یا تحویل قبله را یا خود رسول الله صلی الله علیه و سلم را، حال در اینجا حکمت تحویل قبله بیان میشه. خب این قبله چرا تحویل شد؟ چرا عوض شد؟ الله می فرماید ولکل وجهه هو مولیها فاستبقوا الخیرات. ولکل، این تنوین تنوین عوض است، ای ولکل امت، هر امتی، هر ملتی، هر جماعتی جهتی دارد. این امت که بزرگترین امت است، خیر امت است، افضل امت است، امت نبی خاتم است، طبیعی که این امت باید هم یک جهتی داشته باشد. درسته برای تألیف قلوب، برای اینکه با بقیه انبیا همخوانی و هماهنگی ثابت بشه، تا مدتی بسوی بیت المقدس نماز خواندند. این نشان میده که هیچ نوع تعصبی نیست، همه انبیا را هم قبول داریم، قبلهشون را هم قبول داریم، اما خودمان مستقل از خودمون چی داریم؟ جهتی داریم. پس این ولکل وجهتون حکمت تحویل قبله هست که هر امتی برای خودش جهتی دارد. هو مولیها، که اون به سوی او، به سمت اون جهت بر میگرداند چهره خودش را. لذا وقتی که چنین هست، جهت اصلی شما ای امت محمدیه علی صاحبها الفتحیه، به سوی کعبۃ الله است. فاستبقوا الخیرات، اذا کان الامر کذالک، این فای فصیحه است، بعد از شرط می آید. اذا کان الامر کذالک، وقتی که امر چنین است، هر امتی باید جهتی داشته باشد، شما هم جهتی دارید، پس بشتابید به سوی کار خیر. بذارید این بحثای اختلافی را، بذارید این قیل و قالها را در رابطه با قبله، در خیرات، در عبادت، در طاعت الله از هم دیگه پیشی بگیرید، بشتابید. اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا، تخویف اخروی است. هر جا شما باشید، الله شما را همه را جمع می کند. یعنی بشتابید که یک روزی به پیش الله حاضر میشید. اونجا از عمل کرد شما سوال میشه، اونجا از اعمال در دنیا سوال میشه، بس بشتابید. ان الله على كل شيء قدير، ان علت است، بدون شک الله عز وجل بر هر چیز قادر و توانا است. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. در گذشته دستور تحویل قبله بود، آیا این تکرار نیست؟ نخیر، اونجا بحث حضر بود و این بحث چی هست؟ سفر است، حکم سفر. و من حیث خرجت، از هر جهتی که خارج شدی، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، برگردان چهرهت را یعنی ذاتت را به جانب مسجد حرام. و انه للحق من ربک وما الله بغافل عما تعملون. این حکم مخصوص اهل قبله است. و انه للحق، این تحویل قبله حق است، از جانب ربت هست، فیصله شده است، پروردگار دستور داده. لذا شما به سوی اعمال متوجه بشید، به سوی این عمل زیاد توجه نکنید. وما الله بغافل عما تعملون، الله بی خبر نیست از آنچه که شما عمل میکنید، از عمل کرد شما خبر دارد، پس شما به سوی اعمال توجه داشته باشید. و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهكم شطر. بازم دستور، بله اینجا بازم دستور سفر است، اما چونکه دستوری که برای امت صادر میشه اون را عطف میکنم بر دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس اون دستوری که برای رسول الله صادر شد دوباره چی میشه؟ اعاده میشه، گویا اعاده لبعد العهد است، در وسط آمد. و انه للحق من ربک، حال دوباره اعاده میشه. و من حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام، هر جا بودی، هر جا خارج شدی، پس بگردانی چهره تان را به طرف مسجد حرام. و حیث ما کنتم، هر جا شماها بودید، بقیه امت به هر گوشه دنیا، فولو وجوهکم شطر، شما برگردانی چهره تان را به همون جانب، جانب مسجد حرام. این که مسجد حرام گفت توضیح دادم که از اینجا ثابت میشه عینیت لازم نیست، جهت لازم است، همون جهت شرطه، جهت مسجد حرام باشه، عین کعبه باشه این لازم نیست. لئلا یکون للناس علیکم حجه، تاکه بر مردم نباشد بر علی شما حجتی. یکی از دلائل تحویل قبله همین است که مردم اعتراضی داشته نباشن. مراد از مردم کیه؟ بعضی گفتن مشرکین، بعضی گفتن یهود و نصارا، ولی همه میتونن باشن. چطور؟ مشرکین اعتراضشون این بود که اگر این پیامبر بر ملت ابراهیمی هست، بر دین ابراهیمی هست، چرا به طرف بیت الله که قبله ابراهیم است نماز نمی خواند؟ چرا به طرف بیت الله نماز نمی خواند؟ خب الان که خداوند دستور داد به سوی بیت الله، به سوی مسجد حرام، لذا بهانه اونها چی شد؟ گرفته شد دیگه، اونها بهانه ای ندارن، اونها دیگه بر علی شما حجت و دلیل ندارن. یهود و نصارا، یهود بالخصوص، اونها هم از این به بعد حجتی ندارن، چون که در کتاب اونها هم هست که قبله پیغمبر کجاست؟ کعبه هست، قبله اصلی و آخریش کعبه هست. اگر پیغمبر هنوز هم تا آخر به طرف بیت المقدس نماز میخواد، اون وقت اونها اعتراض میکردن، میگفتن که در کتاب های در کتاب تورات نوشته شده قبلش به کعبه هست، این چرا به سوی بیت المقدس نماز میخوان؟ این حجت برای اونها بود. الان که دستور صادر شد که به سوی بیت الله نماز بخوانید، دیگه اونها این حجت را و این دلیل را هم نخواهند داشت. علامه علوسی نوشته المنعوت فی التورات، المنعوت فی التورات یعنی در تورات وصف شده که قبلته الکعبه، قبلش کجاست؟ کعبه هست، لصخره، نه صخره، صخره مصخره بیت المقدس. و هذا النبی یصلی الى الصخره فلا یکون النبی المعود، این پیامبر که بسوی صخره نماز میخواند، بسوی بیت المقدس میخواند، پس این اون نبی معود نیست روح المعانی. این حجت را اون وقت میکردند. پس خدای عزوجل چی؟ به خاطر اینکه این هم دستشون خالی بشه، این هم حجتی بر علی شما داشته نباشن، دستور دادن به سوی بیت الله نماز بخوانید. خب الان یک گروه دیگه هنوز حجت دارن، اونا میگن که اگر این پیغمبر هست، از پیغمبران خداست، چرا مثل بقیه پیغمبران به سوی بیت المقدس نماز نمیخوان؟ خب اونا حجتشون بی اساس است، چون خودشون میدانند. این دیگه از روی عناد است، از روی تعصب بیجا است، چون اونا خودشون میدانند که این پیامبر مدتی به سوی بیت المقدس نماز میخواند، نهایتا به سوی بیت الله. پس الله میفرماید لئلا یکون للناس علیکم حجه، تاکه نباشد برای مردم، مراد از ناس عرض کرده هم مشرکی میتونن باشه هم یهود، بر علی شما حجتی الا الذين ظلموا، الا استثناء منقطع است، لكن الذين، اما اونهایی که ظلم کردند، اونهایی که تعدی میکنند، اونهایی که عناد میکنند، اونها انتقاد خودشون را خواهند داشت. انتقاد اونها از روی چیه؟ تعصب، از روی عناد است، از روی دلیل و عقلانیت نیست. پس فلا تخشوهم واخشونی، از اونها نترسید و از من رب بترسید. بعضی اعتراضات و انتقاداتی که بیجا هستند شما نترسید، اونجا باید از خدا بترسید. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم، این ولأتم عطف است بر لله، یعنی فولوا وجوهكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم حجه ولأتم نعمتي عليكم. ای مسلمانان، شما هم اگر در سفر بودید، در حضر بودید، به سوی کعبۃ الله نماز بخوانید تاکه مردم بر علی شما حجتی داشته نباشند و تا اینکه من رب هم نعمتم را بر شما تکمیل بکنم، که تکمیل نعمت همین قبله کعبۃ الله است. ولعلکم تهتدوا، همان گونه که شما، که شاید شما هدایت یافته بشید، بر مسیر هدایت قرار بگیرید. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، بله، یتلو علیکم آیاتنا، کما ارسلنا، این عرض کنم که گفتن صفت مفعول مطلق هست، ولی اتم نعمتی، خداوند فرمونه تا نعمت خودم را تکمیل بکنم، ولی اتم نعمتی اتماما که نعمت ارسال الرسول فیکم، تاکه من الله نعمتم را بر شما تکمیل کنم، تکمیل کردنی اتمامی، کما ارسل، چنانچه اینم از اون نعمت هاست. پس یکی از نعمت ها تحویل قبله هست، چنانچه این هم نعمتی بود که من فرستادم برای شما پیامبری. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. پس متوجه شدید که این کما صفت است برای مفعول مطلقه، اون مفعول مطلق مال چیه؟ مال لأتمه، یعنی اصل عبارت اینطور میشه، اون لأتمه هم عطف است بر لله، اصل عبارت اینطور میشه، و حیث ما کنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة ولأتم نعمتي عليكم اتماما كنعمة ارسال الرسول فيكم. همانطور که نعمت ارسال رسول بر شما هست، خدا این لطف و نعمت را بر شما دارد که رسول فرستاده، همچنین الله عز و جل این لطف را کرده که قبله را برای شما تکمیل کرد، نعمت را تکمیل کرد. خب کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، همانگونه که ما فرستادیم رسولی از خود شما، این بشریت رسول، یتلو علیکم آیاتنا، بر شما تلاوت می کند آیات ما را، و یزکیکم، و شما را تزکیه می کند، پاک می کند از رذائل. این وظیفه دوم رسول است. در اینجا پنج تا وظیفه الله نوشته، شعب پنجگانه می گویند اینها را، ولی همون در واقع چهار تا هستند. عرض کردم اونجا تعلیم مقدم بود، اینجا تزکیه مقدم است. این میرساند اهمیت هر دو را که هر دو مهم هستند، هر دو برابر هستند. علم هم لازم است، علم که حاصل بکنی تزکیه اصلا بدون علم ممکن نیست، و تزکیه هم لازم هست، تربیت هم لازم هست. بسا هستند افرادی که علم دارن ولی تزکیه ندارن. پس اینها تقریبا با هم چی هستند؟ برابر هستند، مساوی هستند، و چه بسا تزکیه مهمتر است. اما تزکیه را هم تفسیر کردم، توضیح دادم که تزکیه یعنی پاکی از همه رذائل. در رأسش چی هست؟ شرک و کفر و نفاق. از اونجا آغاز میشه، از بزرگترین رذیله که شرک است، بیا تا پایین بقیه بدبختی ها، قتل نفس است، بخل است، بغض است، حسد است، کینه است، حرص است، تا بقیه معاصی، گناه چشم و گناه گوش و گناه زبان و گناه دست و گناه دل، و از همه و همه حب دنیا، اینا همه چی هستند؟ نابرابری ها هستند. از همه اینها پاک شدن. رسول الله صلی الله علیه وسلم در پرتو قرآن مجید، در پرتو تعلیم قرآن شما را چی میکند؟ تزکیه میکند. شما علما هم هر وقتی که میخواستید که مردم را تزکیه بکنید، بهترین روش تزکیه به وسیله قرآن است. شما با قرآن عقاید مردم را درست کنید، اعمال مردم را اصلاح کنید، اخلاق مردم را درست کنید. چون قرآن واقعا کتاب اخلاق است، کتاب عمل است، کتاب تزکیه است. ما یک جایی یک باری بازدیدی داشتیم خدمت حضرت مفتی صاحب، مفتی محمد قاسم بودیم. یک عالمی بود، عالم بزرگواری بود، از رفقای ما بود. یک روستایی داشت خدمت میکرد که در این روستا جوانها را جمع میکرد. جوانها از دور دراز میامدند. هر هفته تقریبا ایشون میگفت 70 تا 80 تا فقط ماشین و موتور میاد اینجا جمع میشه. خب برای روستا خیلی زیاده. روز پنجشنبه جوانها میامدند، برای اینها کلاس تربیتی داشت، کلاس اخلاق داشت. مفتی صاحب پرسید شما چه تعلیم میدهید؟ خب این همه جوان میاد، شما برنامه تعلیمیتون چیه؟ یک کتابی نام برد که اصلا ما اون کتاب را نشنیده بودیم، الان هم به ذهنم نیست. یک کتاب داستان بود، تقریبا داستان مانند، مثل داستان نوشتن بعضی ملاها، مثل داستان یوسف و زلیخا، که اون داستانی که اصلی در قرآن است، همه اون داستان نیست، خیلی دیگه تویش اسرائیلیات هست، چیزای ضعیف است که تو این داستان اصلا فکر میکنه از اول تا آخر علیاذ بالله یوسف علیه السلام و زلیخا داستان عشق و عاشقی هست، داستان لیلا و مجنون هست. فیلمی که ایرانی ها متاسفانه درست کردن، هم از اول تا آخر برجسته کرده مسئله عشق را، در حالی که تو این داستان همهش موضوع عفت است، اخلاق است، توحید است. یوسف چرا جلاوطن شد؟ یوسف چه دعوتی داد؟ اینها برجسته نیست تو داستان ها. لذا برجسته سری مسائل عاشقی عاشقانه هست که جوانان را با توجه به اینکه این غرائز در همه انسان ها وجود دارد بیشتر جذب می کند. لذا گفت این کتاب را برایش می خوانم. داستان خانی هست، قصه خانی هست. جا مفتی سو این همه زحمت می کشی، این همه جوان جمع می کنی، اینجا برایشون داستان می خونی. به جای داستان قرآن بخوان برایشون، تفسیر بخوان، احادیث رسول الله را بخوان، کلاس سیرت بگذار. لذا اینو میخواستم عرض کنم که اگر خواستید که کار تربیتی بکنید، کار تزکیه بکنید، ببینید قرآن چطور تربیت کرده. زمان تربیت زندگی مکی بود، نه 13 سال مکی. در 13 سال مکی آیات سوره های مکی را شما برید از اول تا آخر با همین دیدی که بنده دارم عرض میکنم، با این شما نیت مطالعه بکنید، تلاوت بکنید که در سوره های مکی چه مواردی در صحابه توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم، توسط الله اما به واسطه رسول الله در صحابه کاشته شد، در وجود و در قلب و قالب صحابه اونا جای داده شد. نگاه میکنیم بیشتر مسائل توحید و شرک است، قیامت است، ترس از خدا است، این نوع مسائل هستند. لذا میخواید تزکیه بکنی در پرتو قرآن. این چهار وظیفه هست: یتلو علیکم آیاتنا، این پیامبر بر شما تلاوت میکند آیات ما را، و یزکیکم، و شما را تزکیه میگرداند، شما را تربیت میکند، شما را از آلایش ها و از ناملازمات و نابرابری ها شما را پاک می گرداند، و یعلمکم الکتاب، و به شما تعلیم می دهد کتاب را، یعنی وحی مطلوب را، مراد قرآن را، مراد الله را برای شما بیان می کند، و الحکمه، و در تشریح اون کتاب حکمت را که وحی غیر مطلوب است. کتاب انزلناه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، لتبین للناس همینه حکمت است، تاکه تو خود تشریح بکنی، تفسیر بکنی برای مردم. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و به شما آموزش بده، یاد بدهد آنچه که شما نمی دانستید، یعنی اطلاعات و معلومات دینی شما را بالا ببرد. پس وقتی که و یعلمکم، اینجا یک کلمه نوشته مما لا طریق الى معرفتی سوى الوحی، منظور این نیست که کسی بیاد استدلال بکنه که منظور از این علم شیمی هست و علم ریاضی هست و علم منطق هست و علم فیزیک هست و فلان، نه. منظور اینه که الله عزوجل، چون بحث نزول قرآن است، الله قرآن را فرستاده، رسول الله به شما آموزش بده و تعلیم بده، اون چیزی که شما طریق دیگری برای یادگیری اونها بغیر از وحی وجود نداره. بقیه علوم همه تجربی هند، اونها با قرآن ارتباطی ندارند، اونها به هر حال نیازهای ما هستند، هنر هستند، ضرورت هستند، اما علم اصلی علم وحی است، علم قرآن است. فذکرونی اذکرکم واشکرو لی ولا تکفرو، عرض کنم که بعد از این همه نعمت خدا، واقعا نعمت زیادی، بعد از اون نعمت قبله، تحویل قبله، نعمت ارسال رسول و رسول را فرستاده بود تا این موارد را تکمیل بکند، شما را تربیت بکند. بعد از آن الله عز و جل به ما دستور میده که ما در مقابل تعلیم چیکار بکنیم. فذکرونی، شما من رب را یاد کنید. فذکرونی بالطاعت و الدعاء، ذکر پروردگار با چی میشه؟ بیشتر با طاعت و دعا، یعنی در مقابل این همه الطاف و احسانات رب العالمین شما رب را طاعت بکنید، از رب بخواهید. فذکرونی بالطاعت و الدعاء، اذکرکم، منم شما را یاد میکنم. اذکرکم بالثواب والاجابه، شما طاعت و دعا بکنید، من به شما ثواب میدم و دعای شما را چی میکنم؟ اجابت میکنم. واشکرو لی، اینجا گفتن شعب پنجگانه تهذیب اخلاق است، یعنی بعد از اینکه تربیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان شما امت قرار گرفت، شما از تربیت نبوی اینگونه استفاده بکنید، حسن استفاده، اینگونه استقبال بکنید که وقتی که اون ارز کنم برنامه های تربیتی و تزکیه را در میان شما اجرا کرد، شما که میخواید تزکیه بشوید، ببین اون وظیفه رسول الله است، این وظیفه شماست. میخواید تزکیه بشی، میخواید تربیت بشی، پس اولین کار اینه که فذکرونی، بکوب طاعت و عبادت، دعا و نیایش، ذکر و نام خدا. دوم واشکرولی، شکر گزار باشید، سپاس گزار باشید. ولا تکفرونی، ناسپاس نباشید، ناشاکر نباشید. اینجا دوتا از شعب پنجگانه، بقیه شعب ذکر میشه. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه، این شعبه سوم و چهارم است، صبر و صلات. اما قبل از اینکه این شعبه ها را توضیح بدم، درباره ربط این آیات، به ظاهر فکر میکنی که آیات با گذشته مرتبط نیست، در گذشته بحث قبله بود، الان بحثی دیگه آمد، نه، بحث همون بحثه، در واقع تتمه اون بحث است. آنچه که از سوی مشرکین یا از سوی اهل کتاب عنوان می شد، بعد از این که اتمام حجت شد، هیچ جای سخنی و هیچ بهانه‌ای و هیچ عذری برای اونها نماند. بعد از این اتمام حجت بعضم اونها عناد می کردند، پیغمبر را اذیت می کردند، اشکال می گرفتند، ایراد می گرفتند. لذا در مقابل این مصائبشان، در مقابل این رنجهایی که از طرف اونها متوجه شما میشه، شما صبر را پیشه بگیرید و صبر را پیشه بگیرید و نه تنها صبر را، بلکه با نماز خودتون را تسلی و آرامش بدهید. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر، ای مؤمنان شما از رب کمک بگیرید به وسیله صبر. صبر استقامت هست، صبر ثبات و دوام هست، یعنی بر مسیرتان استقامت کنید، بمانید، عقب نشینی نکنید، جا خالی ندهید. این صبر که باشد، نصرت الله و کمک خدای عزوجل برای شما میاد. البته شما یادتون هست در اول این سوره بنده عرض کردم، بعضی گفتن واستعینوا بالصبر والصلاة، بعضی گفتن تفسیر صبر روزه هست، چون روزه نوعی صبر کردن است. پس خدا می فرماید که شما چون امور مصلحه هستن، شما از خدا وقتی که استعانت می طلبید، نماز روزه، نماز روزه، اون هم می تونه باشه، اما متبادر فی الذهن و اون چی که اکثر علما ذکر کردن، مراد صبر روزه نیست، مراد صبر تحمل است، مراد صبر استقامت است. هر چی اعتراض میکنن، هر چی ایراد میگیرن، شما تحمل کنید، صبر کنید و نماز بخوانید. بعضی اینجا نماز را هم گفتند که مراد صلات اینجا معنای اصطلاحی نیست، معنای لغوی است. نماز به معنی چی است؟ صلات به معنی دعا است. صلات به معنی دعا، یعنی صبر کنید و دعا بکنید. واقعا دعا یکی از بهترین وسایل آرام بخش. شما هر چی مصیبت و مشکل داشته باشید، با اهتمام، با شرایط، با حضور قلب، با خشوع و خضوع، وقتی که تا دیر وقت الله را زاری بکنید، اولین اثر دعا همین میشه که خودتون آرامش بگیرید. پس یکی از صورتهای مبارزه با مصائب چی است؟ صبر و دعا. پس بعضی اینه گفتند که شما از رب کمک بگیرید با صبر و دعا. ان الله مع الصابرین، همانا الله با صابران هست، با کسانی که صبر میکنن، تحمل میکنن. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، حتی اگر در این راه کشته شدید در راه اذیت و آزار دشمن، در راه عناد دشمن اگر کشته شدید، هم شما زنده اید، باز هم صبر و دعا. و اونی که کشته شده اون را نگوید مرده. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، نگوید به اون کسی که کشته می شود در راه الله مرده ها، به اونها مرده ها نگوید. شاه عبدالقادر رحمه الله اینجا نوشته به اونها نگوید مرده معمولی، معمولی مرده، اون به زبان عرب اردویش میگه مرده های معمولی نگوید، اینا مرده مثل بقیه مرده ها نیستند. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکه اینها زنده هستند اما شما نمیفهمید، شما درک نمی کنید، شما زندگی اونها را درک نمی کنید. چنو زندگی است؟ آیا این زندگی زندگی دنیوی هست یا زندگی برزخی هست؟ ما معتقدیم این زندگی زندگی برزخی هست که شما درک نمی کنید، چون در آیه دیگه الله می فرماید بل احیاء عند ربهم، عند رب اونها احیاء هستند، یرزقون، اونجا رزق می خورند، اونجا غذا می خورند. از نظر شما که مردند، حتی امکان دارد که اینها جسدشون تکه پاره بشه، جسدشون سوزانده بشه، اما به وسیله دشمن. شما میبینید بعضی شهدا را دشمن چطور به وسیله بمب ها پودر میکنند، هیچ چیزی از جسدشون نمیماند. ولی اینها احیاء عند ربهم، نزد پروردگار اینها حیات دارند، زنده هستند. اما زندگیه که ما کنه اون زندگی را، حقیقت اون زندگی را ما نمیدونیم، چون ما از عالم برزخ نمیدونیم. ما اونچه که در دنیای خودمون هست میبینیم، میدونیم، ولکن لا تشعرون به همین دلیل هست که اون زندگی نوعی زندگی هست که ما هنوز به اونجا نرسیدیم، ما از فهم اون قاصر هستیم. البته رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریح فرمودند در تفسیر جلالین، شما تحت این آیه یا تحت آیه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اونها را مرده شما گمان نکنید، بل احیاء عند ربهم یرزقون، اونجا درباره رزقشون اونجا هست این حدیث، اونجا همین حدیث را آورده علامه جلال الدین رحمه الله که ارواحهم فی اجواف طیر خضر، اینها حیاتشون به این شکل است، زندگیشون به این شکل است که این ارواحی که پرواز می کند، این ارواح میره در کالبد پرندگان سبز رنگی قرار می گیرد. و برای اونها لهم قنادیل تحت العرش، برای اونها قندیل هایی هست، لانه هایی هست، آلونک هایی هست زیر عرش الهی، و سیر و تماشا می کنند، تفریح می کنند و می خورند و می گردند در بهشت و در باغات بهشت. این عند ربهم یرزقون، اینا پاشون تو بهشت باز میشه، از همون ابتدا برای سیر و تفریح و تماشا اونجا میرن و از نعمت های اونجا از الان شروع میکنه استفاده کردن را. بس اونی که قرآن گفته ولکن لا تشعرون، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما تشریحش فرموده. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. این پایین ترین قسم صبر، بالاترین همینه که شما نماز بخوانید، صبر کنید، دعا کنید. البته ما می آزماییم شما را، یعنی شما خودتون را برای امتحانات آماده کنید. همه نوع مشکلات تو دنیا است. بزرگی نوشته که اونجایی که هیچ مشکلی نیست، هیچ درد و رنجی نیست، اسم اونجا هست بهشت. این انتظار را داشته نباشید که همین دنیا تبدیل به بهشت بشه. نه خیر، اینجا این دنیا است، این بهشت نیست. اینجا مصیبت هست، اینجا عرض کنم که ورشکستگی هست، تلف جان هست، تلف مال هست، از دست دادن عزیزان هست. پس اینا هست. الله می فرماید ولا نبلونکم بشیء، لام تأکید است، نون تأکید، حتما حتما ما شما را می آزماییم به چیزی از خوف. گاهی خوف و حراس دشمن است، ناامنی هست، والجوع گاهی گرسنگی هست، قحطی هست، و نقص من الاموال والانفس، و نقص اموال و انفس یعنی کمبود مال میاد، کمبود جان میاد، نقصان میاد، ضرر میاد، مالی بخشی از مال از بین میره، کل مال از بین میره، بخشی از جان متضرر میشه، دست میشکنه، پا میشکنه، سر میشکنه، یا کل جان میره، انسان میمیره. و ثمرات، و همچنین باغات، آفت باغات، میوه‌های شما. بعضی گفتن و ثمرات، ثمره زندگی هر انسان چیه؟ اولاد. میوه زندگی شما را میگیریم، یعنی اولاد شما را گاهی ما میگیریم. لذا همه نوع مصائب در قرآن مجید پیش بینی شده. اما و بشر الصابری، مژده بده کسانی را که صبر و شکیبایی از خود به خرج میدهند، صبر کنندگان را. صبر کنندگان چه کسانی هستند؟ علامت صابرین، الذين اذا اصابتهم مصيبه، کسانی که هرگاه به اونها برسد مصیبتی، هرگاه تیر مصیبت قلبهای اونها را هدف قرار میدهد، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این علامت ایمان و اهل ایمان هست که به وقت مصیبت هم بیاد الله و به وقت نعمت هم بیاد الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید عجیب امر مؤمن، اگر به او شر می رسد، مصیبتی می رسد، شکر می کند، هم اجر می رسه. اگر چه مصیبتی می رسه، صبر می کنه، بهش اجر می رسه. اگر نعمتی خدا بهش می ده، هم شکر می کند، هم اجر می رسه. در هر دو صورت اجر. لذا اینجا مصیبت کی میاد؟ میگه ما مال الله هستیم، انا لله، ما فقط و فقط برای الله هستیم، مال الله هستیم، و انا الیه راجعون، و ما فقط و فقط به سوی او برمیگردیم. لذا همه چیز را از الله میداند و خودش هم میگه پایان من هم به همون جا میرسد. لذا کسانی که این اندازه از خود صبر به خرج میدهند و تحمل نشان میدهند و به خاطر رب و به رب می سپارند همه چیز را، الله می فرماید اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، این افراد بر آنان صلوات هست از جانب ربشان و رحمت است. صلوات، صلوات را ترجمه های مختلفی کردن. بعضی گفتن صلوات به معنی شاد باش، آفرین، احسنت. کلمات تشویق معمولا در زبان ما و عربی اینها هستند. عربی میگه احسنت، ما میگیم آفرین، شاد باش. لذا اولا الله عز و جل بر اینها، به اینها شاد باش میده، اینها را تحسین میکنه، آفرین، اینها بندگان صبوری هستند، اینا بندگان شکوری هستند. و رحمتون و رحمت الله، بعضی صلوات را تفسیر کردن عنایات خاص، اینه که این اندازه بلوغ داره، بلوغ فکری، که مصیبت آمده فورا ذهنش به سوی الله میره، میگه این از طرف الله برای من آمده و منم فردا به سوی الله برمیگردم، لذا این مورد عنایت ویژه الله عز و جل است، عنایت خاص الله عز و جل است و رحمتی شامل حال او شده. خداوند بر این رحمی فرماید، این نزدیک رحمت خدا قرار گرفته. و اولئک هم المهتدون، اون هر دو نتایج اخروی بودند، و اولئک هم المهتدون، این نتیجه دنیوی است، این افراد هدایت یافتگان هستند، یعنی در دنیا ستاره های هدایت اینانند، این گروه هستند که اینها همه چیز را از رب سبحانه و تعالی میگیرند. ان الصفا والمروه من شعائر الله، عرض کردم که در اینجا بیان شعب پنجگانه تهذیب اخلاق است، اولی ذکر، دومی شکر، سومی صبر، چهارمی صلات، پنجمی تعظیم شعائر الله. وقتی که به این شکل تقسیم میکنیم، پس ربط همچی خود به خود معلوم میشه. تعظیم شعائر الله، شما خدا را ذکر کنید، شکر کنید، صبر و دعا بخوانید یا صبر و صلات نماز، و شعائر الله را هم احترام بگذارید، برای شعائر الله حرمت قائل بشید. اینم جزء چی هست؟ تهذیب اخلاق هست، جزء تزکیه‌ای هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای شما دارد، احترام گذاشتن به شعائر الهی. شعائر الهی زیاد هستند، صفا و مروه جز شعائر الهی هستند، کعبه الله جز شعائر الهی هست، کعبه خانه کعبه، بیت المقدس هم جز شعائر است، احترامش باید باشد. بسیاری از شعائر الهی، شاعر به اونها میگن که اینها در واقع نماد دین هستند، نماد توحید هستند، نماد دینداری هستند. مثلا اذان، اذان گرچه گفتنش چیه سنته، ولی جز شعائر الهی هست، جز شعائر الهی هست، که حتی بزرگان ما در کتاب ها نوشتند و اگر اذان نشه نماز درست میشه، درسته؟ ترک سنت شد. اما اگر یک روستایی، یک شهری گفتن ما اذان نمیدهیم، ابا کردند، چون که یکی از شعائر الهی را انکار کردند، باید با اونها جهاد کرد، باید با اونها جنگید، چون این جز شعائر الهی هستند. لحیه، ریش، محاسن، اینا جز شعائر الهی هستند، چون که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، سیرت آن حضرت و سیرت همه انبیا هست، همین بوده. الان کسی انجام نمیده، این خودش یک اشتباهی هست، یک گناهی هست. اما اگر کسی مسخره بکنه، این مسخره کردن به شعائر الهی هست، این کتاب ها کفر گفتند، یک کس نمیگذارد. خب این در عمل سسته، مثل این است که یکی نماز نمیخواند، در عمل سسته. اما یکی از نماز خوندن را مسخره میکند، لذا تمسخر شعائر الهی کفر است. بنابراین پنجمین شعبه این است که احترام شعائر الهی را داشته باشیم. دو تا از شعائر صفا و مروه بودن، ان الصفا والمروه من شعائر الله. شعائر الله چی هستند؟ اینجا عرض کنم تعریف کرده شعائر الله را، هی زمان العباده و مکان العباده و علامات العباده، هرچی که زمان عبادت باشد، مکان عبادت باشد، علامت عبادت باشد، اینا تمام جزء شاعر الهی هستند. بنده تعبیر کردم نماد عبادت، هرچی که نماد عبادت باشد اون جزء که شامل همه اینا میشه. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، هر کسی که قصد کرد بیت الله را به منظور حج، حج کرد برای بیت الله، او اعتمر یا عمره کرد، فلا جناح عليه ان يطوف بهما، بر او گناهی نیست که اینکه طواف بکنه به این دو، این دو را طواف بکند بر او گناهی نیست. پس اشکال ندارد، معلومه که یعنی مباح است. از این کلمه چی معلوم میشه؟ اباحت معلوم میشه. کسی میپرسه فلان عمل چطوره؟ اگر بگیم واجبه، لازمه، خب میشه واجب. اگر بگیم رسول الله انجام داده میشه مستحب، چی سنت. اگر بگیم اشکال نداره شما انجام بدید، این میشه مباح. این چی میشه؟ مباح میشه. خب پس وقتی که مباح شد، در حالی که سعی بین صفا و مروه را چی گفتند؟ واجب گفتند. همه واجب گفتند، از نظر همه واجب است، همه فقها، همه ائمه. بنابر این اشکالی هست و این سوالی هست که ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها می فرماید من از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم توضیح داد. اینجا ببینید بعضی وقتا معلوم میشه که تفسیر قرآن و فهم قرآن فقط با دانستن زبان عربی فهمیده نمیشه، نیاز به تشریح رسول الله داره، به سنت رسول الله داره، یا نیاز به فهم سلف داره. شمایی که خودتون را از حدیث مستغنی میدانید، شما اینجا از لغت نگاه بکنی، لغت میگه که بس گناهی نیست، یعنی مباح، در حالی که مباح نیست، لازمه. وقتی که ام المؤمنین از آن حضرت صلی الله علیه و سلم پرسیدند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند که نه، این به اعتبار زمان جاهلیت گفته شده که گناهی نیست، به دلیل اینکه ما در مسئله اله و مقدمه هم این خواندیم، به دلیل اینکه در زمان جاهلیت دو تا بت بودند به نام اصاف و نائله، یا آصاف و نائله که خواندیم، بعضی گفتند اینا دو تا مرد بودند که قد زن یا فی داخل الكعبه فموسخا حجرا، تبدیل به چی شدند؟ سنگ شدند که زنا کردند، خداوند مسخشون کرد. بعدا مردم اینها را به عنوان عبرت گذاشتن اونجا، بعدا یکی را بر کوه صفا گذاشتن، یکی را بر مروه گذاشتن، و وقتی که بین صفا و مروه سعی می کردند، بعدی ها فکر می کردند که اینها هم مثل بقیه بتان از مقدسانند، برای اینها تعظیم قائل بودند، برای اینها احترام می گذاشتن، از اونها حاجت می طلبیدن. خب زمان اسلام که آمد، این بتها همیشه همه برچیده شد، بتها برداشته شد، ولی چون که در گذشته اینجا دو تا بت گذاشته بودن، بعضی فکر کردن که شاید این سعی و این دویدن بین صفا و مروه به خاطر اون بتها بوده، لذا الان برای ما درست نیست. الله عز و جل فرمود نه، فلا جناح علیهما، گناهی نیست. پس گناهی نیست به اعتبار اینکه در گذشته بت بوده، و الا در اصل اینجا باید سعی انجام بگیرد. و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم، هر کسی که کار خیری را به صورت اضافه و مزید بر واجب انجام بده، الله عز و جل قدردان است. شاکر یعنی چه؟ قدردان است، ای مجاز علی الطاعه، بر این طاعت او را جزا میده، پاداش نیک میده. علیم، خدا میداند به این خیر، خدای عز و جل به این خیر، علیم بذلک الخیر، از این خیری که کسی انجام میده الله خبر داره، آگاه است. خب ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب ببین تا اینجا شبهات همیش حل شد، رفع شد. شبهه درباره ابراهیم بود، درباره انبیاء گذشته اسحاق و یعقوب و بنیه بود، شبهه درباره تحویل قبله بود، همه شبهات جواب داده شد. الان جای خفایی نماند، هیچ جای پوشیده باقی نماند. الان با وجود اینکه شبهات پاسخ داده شد، باز هم کسی کتمان بکند از علماء یهود، باز هم حق را بپوشد، دیگه جای عذری نیست. اینها مورد توبیخ قرار میگیرند، اینها مورد لعن الهی قرار میگیرند. الله عزوجل اینجا زجر بیان میفرماید، سرزنش بیان میفرماید برای این علماء که کتمان حق میکنند، همراه با تخویف اخروی جزای آخرتشون را هم الله بیان میفرماید. الله میفرماید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، بدون شک کسانی که کتمان میکنند، مخفی میکنند، ما انزلنا من البینات، آنچه که ما نازل کردیم از دلائل روشن، والهدا، هدایت. این وصف اضافی هست، اون وصف ذاتیه، این وصف اضافیه. اون ارز کنم وصف ذاتی ما انزلنا بینات است، واقعا همه آیات قرآنی دلیلند و همه آیات قرآنی چیه؟ هدایتند. من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب، بعد از اینکه ما بیان کردیم برای مردم، یعنی برای یهود و نصارا و بقیه ملل و امم، فی الكتاب، جنسه، در جنس کتاب، در همه کتاب هم منظوره. بعد از این همه وضوح و روشنی که مسئله حق روشن شد، باز هم کسانی بیایند و کتمان بکنند، نتیجه این کتمان و نتیجه این حق پوشی چی میشه؟ اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، این افراد را الله لعن، مورد لعن قرار داده. یلعنهم الله، لعنت به معنی دوری از رحمت، اینها از رحمت الهی فرسنگ ها فاصله دارند و دورند. و یلعنهم اللاعنون، و اینها را لعنت می کنند، لعنت کنندگان، لعنت کنندگان فرشتگان، جن، انس، همه برای اینها لعنت می فرستند. الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا، استثناء، مگر کسانی که توبه بکنند. تابو بنویسیم من الکتمان، از چی توبه بکنند؟ از حق پوشی. و اصلحو، اصلحو اصلاح بکنند، اصلحو پایینش بنویس و افسدو، ببخشید ما افسدو، و اصلحو ما افسدو، آن چی که تالا خراب کردند اون اصلاح بکنند. مثلا تا به حال به مردم گفته از غیر الله شما کمک بطلبید، کتمان کرده، الان بیاد بگه که اصلاح بکنه، جبران بکنه، بگه مردم من تا به حال به شما اشتباه گفتم، من توبه میکنم. اصلحو به این معنی هست. و بینو، و بیان بکنه، روشن بکنه، توضیح بده، ما کتمو بنویس، آنچه که تا به حال کتمان کرده، توبه کرده از کتمان، اما فقط توبه که خدایا من حق پوشی کردم، از این به بعد حق پوشی نمی کنم، نه، به این کاف، این کافی نیست. و بیان و بیاد بگه که من تا به حال چی کار کردم، من حقیقت را به شما نگفتم، حقیقت اینه. فاولائک اتوب علیهم، پس سه تا شرط شد، توبه من الکتمان، اصلاح ما افسده، و بیان ما کتمه. فاولائک اتوب علیهم، نتیجه این افراد من رب بر اونها رجوع میکنم، یعنی توبهشان را میپذیرم. و انا التواب الرحیم، این علت است، من توابم، التواب یعنی الرجاع المبالغ فی قبول توبتهم، کسی که بار بار رجوع می کند، کسی که توبه را قبول می کند، وقت زیاد سخت نمی گیرد. الرحیم، من مهربانم نسبت به اونها، مهربانی من تقاضا می کند که بپذیرم توبه اونها را. اما کسانی که توبه نکنند، با همین کفر و با همین بیدینی و با همین دین منسوخه یهود و مسیحیان با همین بمیرد. الله می فرماید ان الذين كفروا همانا کسانی که کفر کردند حالت حیات در حالت حیات چی داره کفر و ماتوا وهم کفار این حالت ممات است می میرد در حالی که اونها کفار هستند یعنی با کفر می میرد با کفر از این دنیا می رود اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین لعنون اینها هستند نه این افراد بر آنان لعنت الهی هست لعنت ملائکه هست لعنت مردم همگی خالدین فیها همیشه در اون لعنت میمانند لعنت نتیجه شی عذابه در اون عذاب همیشه میمانند لا یخفف عنهم العذاب عذاب از اونها کاست نمیشه تخفیف نمیشه کم نمیشه ولا هم ينظرون و نه آنها مهلت داده میشوند مهلتی هم برای اونها داده نمیشه مهلت همین دنیا است هر کسی میخواد توبه بکنه بفرما اونجا مهلتی هم برایشان نخواهد بود خب و الهکم اله واحد در ابتدای سوره خدمت شما عرض کردم که موضوع سوره سه بار تو این سوره تکرار میشه هر بار که تکرار میشه دلائل عقلیش هم باش بیان میشه یا ایها الناس اعبدوا ربکم اون اولین مدعا بود اعبدوا ربکم ای وحدوا ربکم دلائلش چی بود الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا شریک نگیر اینجا هم دوباره الله عز و جل بعد از جواب شبهات بعد از پاسخ اشکالات بعد از تمامی شکوکی که نسبت به رسول الله بود نسبت به قبله بود نسبت به دین و آینش بود همه را جواب داد به حواله انبیاء گذشته حال الله عز و جل مجددن مدعایی که رسول الله دارد و در این سوره همین مدعا مطرح است اون را دوباره تکرار می فرماید دوباره دلائل را اعاده می فرماید هر بار بعد از مباحث طولانی دوباره همین بحث میاد تا اینکه ما ضمن اینکه مباحث دیگه میریم اصل مسئله را فراموش نکنیم لذا الله می فرماید و الهکم اله واحد معبود شما معبود یگانه هست لا اله الا هو هیچ الهی که لایق عبادت باشه لایق الوهیت و پرستش باشد بغیر از او وجود ندارد الرحمن الرحیم این دلائلش هست اونجا هم خواندیم الحمد لله رب العالمین الحمد لله مدعا بود نه ادعا بود که خدا لایق همه تعریفات بالخصوص تعریف الوهیت است دلیلش چی بود رب العالمین الرحمن الرحیم اینا همه دلایل الحمد بود اینجا هم ادعا چی بود لا اله الا هو الهکم اله واحد لا اله الا هو این مدعاست دلایلش الرحمن الرحیم اون ذات رحمان است بغیر از اون کسی این همه لطف و احسان و نعمت بر انسان ها ندارد که نعمتش شامل نعمت های دنیا و آخرت است الرحمن رحمان دنیاست و رحیم آخرت است پس نعمت هایش فراگیر هست شامل دنیای شما هم میشه آخرت شما هم میشه خب دلیل توحید عقلی اول بعد از این مدعانه اولین دلیل توحید ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار همانا در آفرینش و پیدایش آسمان ها و زمین و همچنین اختلاف شب و روز شب میاد روز میره روز میاد شب میره و روی یک ترتیب خاص، روی یک نظم خاص، برای منافع ما، برای کسب و کار ما، برای استراحت و سکون و آرامش ما، این نظام را خدا جاری کرده. به این فکر کنید. و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي، و همچنین اون کشتی که تجری فی البحر، اون کشتی در دریا جاری هست. بما ینفع الناس، این حکمت تجری هست. چرا؟ بما ینفع الناس، به سبب اینکه نفع می دهد به مردم، بار مردم را می برد، خود مردم را می برد، برای مردم در وسط دریا اونا را می برد تا صیادی بکنند، ماهی بگیرند، رزق و روزی تلاش بکنند. اینها که به نفع مردم است. و همچنین این سه تا شدند. چهارم، و ما انزل الله من السماء من ماء، و همچنین در آنچه که الله نازل می فرماید از آسمان، مما این از آب، فاحیا به الارض بعد موتها، این ثمره انزال است، زنده می کند به وسیله اون زمین را بعد از موتش. دیدیم که زمین وقتی که می میرد هیچ علفی تو زمین پیدا نمیشه، زمین مثل مرده سیاه شده. الله عز و جل زنده را، زمین را زنده می کند، رنگش عوض میشه، شکلش عوض میشه، تر و تازه و شاداب میشه. لذا فاحیا به الارض بعد موتها، به وسیله همین باران زمین را زنده می کند بعد از مردنش. و بث فیها من کل دابه، این نتیجه احیا هست. زمین که زنده بشه منتشر می کند در آن زمین از هر دابه، از هر موجود زنده. شما می بینید که وقتی که جای خشکسالی هست حیوانات کوچ می کنند. حیوانات که دواب اصلی اونها هستند، هیچ کس اونجا نمی ماند، از هیچ یک از حیوانات نمی ماند. عرض کنم که شیر بچه شیر را می گیرد، فیل بچه فیل را می برد، گاو گوساله را می برد. همه حیوانات می بینیم قطار اندر قطار پشت سر هم، اینها می روند جایی که آب باشد، جایی که حیات باشد. و جعلنا من الماء کل شیء حی. اما وقتی که باران میاد، آبادی میاد، بهار میاد، می بینیم پرندگان و چرندگان و خزندگان و درندگان همه سرازیرن به طرف اون سرزمین. پس سبب حیات خود زمین هم زنده میشه و موجودات زنده هم اونجا میاند و قرار میگیرند. و بث فیها من کل دابه، و منتشر میکند در آن زمین از هر دابه. ایش پنجمی شد. و ششم، اینا همه دلایل عقلی هم. و تصریف الرياح، و گرداندن بادها، و السحاب المسخر بین السماء والارض. هفتم، اون آسمانی که مسخر است، تابع دستور الله است بین آسمان ها و زمین. همه این آیات، همه و همه، لآیات لقوم یعقلون، اینها آیات هستند، نشانات هستند برای قومی که درک می کنند، برای قومی که می فهمند، اونهایی که واقعا درک میکنه. از اینجا انسان چی را باید درک بکند؟ وحدانیت خدا را، چون اینجا قدرت فقط مال لا یزال است. وحدانیت او را در قدرت که فهمیدی، بدان که در الوهیت و عبادت هم او تنهاست، نباید در عبادت کسی را با او شریک گرفت. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. الله عز و جل انتظار دارد که بعد از بیان این همه دلائل واضح روشن، که هر کسی می فهمد از این دلائل مسئله را، واقعیت را، انتظار دارد که بعد از این بندگان همه شاکر باشند، همه سپاسگزار باشند، همه کرنش بکنند، همه از شرک دوری بکنند، همه از غیر الله پرستی بیزار بشند. لذا انتظار همینه. اما با وجود این بعضی انسانهای بدبخت، معاند، ضدی، بعض از این بعد از این هم غیر خدا را به عنوان خدا و به عنوان شریک خدا و به عنوان برابر خدا قرار می دهند، همانطور که از خدا حاجت می طلبند از اونها هم حاجت می طلبند، همانطور که خدا را سجده می کنند اونها را هم سجده می کنند. ببینید اینجا فرموده من دون الله، من دون الله هر چی که غیر از خدا باشد شاملش میشه. این تحریف قرآن است که بگیم و من الناس من یتخذ من دون الله، بعضی از مردم هستند که بت‌ها را عبادت میکنن. کجا اینجا اسم بت آمده؟ بعضی ها تفسیر به بت میکنن، میخوان نشون بدن که اگر کسی از انسانی حاجت طلبید، از امامی خواست، از پیغمبری خواست، اون جزء من دون الله نیست، در حالی که از نظر لغت عربی شما میدونی من دون الله یعنی چه؟ هر چی که غیر خدا باشه شامل است، هم نبی مقرب را، هم ملک مقرب را، هم نبی مرسل را، هم جن را، هم انس را، همه را شامل میشه، من دون الله است. پس این کلمات را دقت بفرمایید و مسئله را درک کنید از قرآن مجید. لذا الله عز و جل زجر و توبیخ بیان میفرماید، سرزنش میکند این انسانهای نمک به حرام را که همه نعمت ها از شب و روز گرفته تا بادها، تا ابرها، تا دریاها، تا کشتیها، تا این همه محصولات زمین، همه خوراکی ها، اینها را همه را از رب داری، ولی حاجتت را پیش غیر رب میبری، اینها را از الله سرزنش میکند. الله میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. بعضی از مردم هستند کسانی که یتخذو میگیرن بغیر از الله اندادن، انداد را تفسیر کرده ای شرکا فی العباده، دیگران را شریک عبادت خدا میگیرند. مشرکین مکه در همه چیز شریک نمیدانستند، اینا همونطور در خالقیت شریک نمیدانستند، میگفتی خالق کیه؟ لیقولن الله. میگفتی مالک و رازق کیه؟ میگفتن لیقولن الله. پس شریک در چی میدانستن؟ در عبادت. پس ند همونه که شریک در عبادت بدانیم، شرکا فی العباده. یحبونهم کحب الله، آنها را ما فوق الاسباب دوست دارن مثل محبت خدا. اینجا ما فوق الاسباب چرا گفتم؟ چون که ما دوستی دو نوع هست، یکی دوستی هست ما تحت الاسباب طبعی و شرعی، هم ما تحت الاسباب هست. ما پدرمون را دوست داریم، مادر را دوست داریم، استاد را دوست داریم، بزرگان دینمون را دوست داریم، صحابه را دوست داریم، رسول الله را دوست داریم، محسن ما هستند، دین را به ما رسوندن. اما دوستی ما فوق الاسباب چیزی دیگه هست. دوستی ما فوق الاسباب اینه که همه تعظیم ها را برای اون انجام بدیم، غایت تذلل را پیش او انجام بدیم. به این خاطر بعضی اینو تفسیر کردن، مراد نوشتن یحبونهم کحب الله ای یعظمونهم کتعظیم الله، اونها را تعظیم میکنن مثل تعظیم خدا. برای خدا باید کرنش کرد، برای اون میکنن. برای خدا باید رکوع کرد، او را رکوع میکنن. برای رب باید سجده کرد، او را سجده میکنن. این کار را میکنن و الا اون دوستی طبعی و اون دوستی شرعی که من شما داریم اون مراد نیست، بلکه یحبونهم کحب الله، آنها را تعظیم میکنند مثل تعظیم الله. اما اینجا الله عز و جل مؤمنین را تعریف میکنه، والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان آوردند، به خدا ایمان دارند، اونها حبشان برای الله بیشتر است، اشد حبا لله از مشرکین. اما برای مشرکین توبیخ شد که اونها غیر خدا را مثل خدا تعظیم میکنند. ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا و ان الله شدید العذاب. الله اینجا بیان می‌فرماید صحنه از آخرت، اینجا اونها تعظیم میکنن برای غیر الله، اینجا سجده میکنن برای غیر الله. اما اگر شما میدیدید که اینها وقتی که در عذاب خدا گرفتار میشن، اگر اینها میدانستند میدیدند جزا مقدر است، لما فعلوا ذلك، انکار را نمیکردند. لما يحبونهم كحب الله، اونها را مثل خدا تعظیم نمی کردن. لما يحبونهم، اصلا تعظیمشون نمی کردن. لذا این لو شرط است، جزایش مقدر است. ولو یرى الذین ظلموا، اگر ببینند کسانی که ظلم کردن، ظلموا اتخذوا من دون الله اندادا، ظلموا من هاست، الان شما خاندید اتخذوا من الناس من يتخذوا من دون الله اندادا، ظلموا همین هستن. اذ يرون العذاب، اگر ببینن زمانی که میبینن عذاب را، عذاب دنیاوی چه اخروی، وقتی که عذاب بیاد و عذاب را ببینن، این را ببینن که ان القوه، این مفعول دومه یره هست، ولو یرا الذین، یرا الذین ظلموا فاعلش هست، اذ يرون العذاب یا العذاب مفعول اولش هست، ان القوه لله مفعول دومش هست، وقتی که عذاب را ببینند و بدانند که ان القوه لله جميعا، یعنی به این نتیجه برسند که واقعا قدرت حقیقی مال الله است، قوت فقط و فقط برای الله است، و ان الله اینما اتفس بر ان القوه، و ببینند و بدانند که ان الله شدید العذاب، خدا سخت عذاب میده. اگر این را ببینند لما فعلوا ذلك، هرگز این کار را نمی کنند، هرگز این کار را نمی کردند، شرک نمی کردند، غیر الله را مثل خدا تعظیم نمی کردند. اذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا، اذ يرون العذاب مبدل منه است، اذ تبرأ الذين تبعوا بدل است، یعنی ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، اینایی که ظلم کردن وقتی که عذاب را ببینند، وقتی که عذاب را ببینند یعنی چه؟ اون زمان منظور است که متبوعین از تابعین اعلام براءت می کنند و تابعین از متبوعین، یعنی وقتی که اون صحنه را ببینند، همین رؤسای شرک کفر که اینها را گمراه کردند، همین رؤسای شرک و کفر که شب و روز اینها اونها را ندا می کنند، وقتی ببینند که اونها از ما بیزارند، از ما اظهار تبری میکنند، پیش خدا میگن خدای ما با اینها کار نداری، اون وقت اینها چیکار میکنند؟ اینها لذا چی میکنند؟ تبری میجویند. اذ تبرأ الذین تبعوا، زمانی که اظهار براءت میکند تبری میجویند کسانی که مطبوع شدند، و تبعون یعنی کسانی که پیروی شدند، یعنی رؤسای شرک، صنادید کفر. من الذین اتبعوا، از کی بیزار میشه؟ از تابعین، از پیروان خودشان، از مریدان خودشان بیزار میشند. و رأوا العذاب، دو طرف دو گروه تابع و مطبوع عذاب را میبینند. و تقطعت بهم الاسباب، غت میشه بین اونها همه روابط، اسباب یعنی تعلقات دنیوی، روابط، همه رابطه ها چی میشه؟ قطع میشه. وقال الذين اتبعوا، میگویند در اون هنگام، در اون زمان، کسانی که پیروی کردند، یعنی مریدان میگویند، تابعان میگویند، پیروان میگویند، لو ان لنا کرتن، میدونند که اینجا تبری فایده ای نداره، اینجا بیزاری فایده ای نداره، اگر برای ما باشد کرتن، یک بار دیگر بازگشت به دنیا، کرتن ای رجعتن فی الدنیا الى الدنیا، یک بازگشت دیگری به دنیا باشد، فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا، اگر یک بار دیگر به دنیا می رفتیم، ما اونجا از اونها براءت می جستیم، از اونها بیزار می شدیم، کا کما تبرؤوا منا، چنانچه اونجا اینجا اونها از ما بیزار شدند، ما هم مثل اینها چی می شدیم؟ بیزار می شدیم. کذالک یریهم الله اعمالهم، این چنین خداوند اعمالشون را به اونها نشان میده که حسرات علیهم، حسرت میشه این اعمال بر اونها. همین اعمال شرکی، نه ندای غیر الله، کشتن گوسفند و شتر برای غیر الله، این باعث چی میشه؟ حسرت میشه، باعث از کنم تأسف میشه، اونجا افسوس میخورند، حسرت میخورند، چرا این غلط را کردیم. خب این که پشیمان شد دیگه، حسرت خورد، این حسرت و پشیمان میتونه او را نجات بده؟ نه خیر. و ما هم بخارجین من النار، الله میفرم اونها از آتش خارج نمیشوند، تابعین متبیون، رؤسا و مریدان همه از آتش خارج نمیشوند، اونجا برای همیشه ماندگار میمانند. صدق الله.